تنتظر أيامه البيض الغرر كي تستفيد من العبر. هذا عمر هذا عمر عمر الواري هذا عمر هذا عمر هذا تحريك طالبان باكستان وسر يوزا شيء لن يضل البلاء سوف يسقط بجارس نحن جند السماء نحن فينا عمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين دی آیاتنا تر د یوسل یوسل ویختم آیات پوری دویم باب دے د دویم حصے پادی کی بات دلیل نقلی بیانی گی دا ابراہیم علیہ السلام او غرض پاگی کی ترغیب دے بنی اسرائیل تا دا پارا دا قبولیت دا دین ابراہیمی واقعہ د ابراہیم علیہ السلام بیانی کی ددر و مقاصد دفارہ اول مقصد بیت اللہ بنیلی توحیدی فلما تشریکون فیہ بیت اللہ د توحید دفارہ جوڑ شوے دین ولی فاغی کی شرک کوئی یوسل پندشتم آیت کی ودا غراش دویم دار چی ابراہیم علیہ السلام دعا کڑی و ردی پیغمبر دفارا ولی داغین انکار کوئی یوسل نہشتم کی باوراشی او درم خبر دا بیانی کی چی توحید دا طول و انبیاء علیہ السلام دین دے نبیاتی ولی انکار کوئی توحید دا طول پیغمبرانو دین دے نولی تی انکار کوئی یو سل دری درش کے ودار آشی او بیا زجر ذکر کی گی اہل کتاب و تداغی فا اقوال و داغی فا فعل باندے نو دلیل نقلی دا ابراہیم علیہ السلام نا پا واقعہ دا ابراہیم علیہ السلام او غرض و مقصد پا واقعہ کی درے مقاصد دی بیت اللہ جوڑ شوے دیر توحید دا پارا نغلی پکی شرک کوئی دا دی پیغمبر علیہ السلام پوارکی دعا ابراہیم علیہ السلام کڑی وا ولی تی انکار کوئی او دین دا طول انبیاء علیہ السلام توحید دا طول انبیاء علیہ السلام دین ولی تی انکار کوئی دا درے مقاصد بیانی گی وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ أَوْ كَلَّتِ أَزْمِيخَ وَامْتِحَانُكَ فَإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنِّي رَبُّهُ رَبَّدَا بِكَلِمَاتٍ فَيُسُوكَ كَارُونَ سَرَا فَأَتَمَّهُنَّ نُفُرَي أَدَاكَ لَغِيلَرَا پدی آیات کی عظمت شان دا ابراہیم علیہ السلام بیانی لوی عظمت دا ابراہیم علیہ السلام بیانی پا ذکر ددری و صفات دوسرا اول صفات پرکول دا امتحان فاتمہن او دویم صفت انی جاعلک للناس اماما او دریم صفت قبل دل دا دعا دا ابراہیم علیہ السلام پا بارد اولاد دا غی کی دا دری خبری دی اذ ابتلا ابراہیم ربہو بکلمات کلچی ازمیخ و امتحان وکاو پا ابراہیم علیہ السلام مانی رب داوا اللہ تعالیٰ دا ابراہیم علیہ السلام امتحان ولکاو اللہ تعالیٰ خو پار سبانی عالم دے نو تاس بدا خبر ذکر کئی اللہ تعالیٰ چی دا بندگان و امتحان اخلی نو پدے کی دو اغرازی پدے کی دو مقاصدی یو دا چی دا شخص تا خپل حقیقت معلوم شی زانو تا معلوم شی او دویم اللہ تعالیٰ چی امتحان کئی پا خپل بندہ باندے نو چی نور و خلق تا داغی حالات معلوم شی او داغی حقیقت تا معلوم شی اللہ تعالیٰ تا خدا ہر چا حقائق معلوم دی خو اللہ تعالیٰ امتحان ولی کئی پا خلق باندے یو دا چی آغا کستا خپل حقیقت خپل معلوم شی او دویم دار چی نور و بندگانو تا حقیقت معلوم شی احوال داغی تا معلوم شی نو اللہ تعالیٰ پا ابراہیم علیہ السلام بانی امتحان پا دا واجبہ نیوک بیا مفسرین لکھلی دی دا اللہ دا طرفنا ابتلا و امتحان دا دو قسمی یو ابتلا دا پا امور شرعیو اختیاریو سرا لکا عبادات پرسکول دی پا بندگانو باننے دا دا اللہ تعالیٰ امتحان دے اللہ عبادت پرسکڑے دے منز روجہ حج زکات جہاد ہجرت دا احکامات اللہ تعالیٰ پر اسکڑی دی دے توی ابتلا فا امور شرعیہ سرا او دویم ابتلا دا اللہ تعالیٰ دا پا امور تکوینیہ و غیر اختیاریہ سرا چیغا اللہ تعالیٰ کئی پا کلمی دا کن سرا دا انسان پا اختیار کیا غنہ دا او آغا تاوی امور تکوینیہ امور تشریعیہ ندی بلکی تکوینیہ دی لکا یو سڑے مریض دے بدن کی مشکل دے یاد چا مالی حالات خراب دی غریب دے اللہ تعالیٰ دویم امتحان چی کئی پا امور تکوینیہ غیر اختیاریہ سرا او یو دا اللہ تعالیٰ ابتلا دا پا امور تشریعیہ اختیاریہ سرا لکا عبادات دا اللہ تعالیٰ دی وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ إِبْرَاهِيمَ تفسیر خازن ابن عطویہ او تفسیر موردی ذکر کر دی ابراہیم اصل کے دے اب رحیم مہربان پلار کلچی ازمی خوکا پا ابراہیم علیہ السلام بانی رب دوا بی کلمات پا یوسو کلمو سرا پا یوسو کارون سرا فاتم مہنان پرائی ادا کل غیلرا دا کلمات نو مراد سے دی دیکھ رہا ہوں پسرین و ڈیر اقوال دی خدا پا اختصار سرطہ صداغی ذکر کو دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت دی وجہ دین مراد مناسک دا حج تی مراد دی کلچی ازمی خوکا پا ابراہیم علیہ السلام بانی رب داوا بی کلمات ان پا مناسکو دا حج سرا پا یسو کارون سرا چاگا افعال لحجو کارون لحج اغتی مراد دی دویم قول لن پسرین دارے چی مراد دینا اغا پینز سنت دی پسر کی پینز سنت طریقی پسر کی تعلق ساتی دا سر سرا بریتونا قینجی کول بریتونا وڑا کول دا بریتونا با توپ نجوڑا چی بس تارا دادا جی کئی بریتونا پا شرعی طریقی بانی برابر اول پا کار دی دمرا بریتونا غٹاول چی لان دی سرشون دا پا دی بانی پتشی دا نجائز کار دی کدا مجاہدین کئی و که غیر مجاہدے کئیار سوی چی کئی خدا نجائز دی چی پا خوراک سکاک کی لگی بس دغا غیر شرعی طریقہ دا چی غوار شریعت او دا شریعت خلاب کئی نو دا خون نکئی دا نبی علیہ السلام دا بریتون و حالت یو احپار آغلی دا احپا پا ویخ بانی کٹ کول پا قینچے بانی کٹ کول دا سی معلومی گی لکدا چی خراولی شوی خو خراولی نئی پا یخ بانی کٹ کول پا قینچے بانی پا صحیح احادیث و مبارکو کی داغی ذکر راغلے او دغسی دا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پکی روایت شتری طریقی نقل دی سبالتین پری خودل دا دوانو بریتونو اطراف آخری طرفونا دا پری خودل غٹ دا صحابہ کرام نے ثابت دی نور بریتونا دا سے پری خودل چی آغا پا خوراک کیو لگی یا پسکاک کیو لگی آغا غیر شرعی طریقہ دا نو پنځه سنت طریقې په سر کې یو پغې کې بریتونه قنجی کول واړه کول دویم مزمزه کول خوله کنګالول په اودس کې او دریم استنشاق کول پوزه کنګالول په اودس کې او څلورم مسواک استعمالول او پنځم د ویښتانو په سر کې لاره جوړول نو دا پا حادیث کی ردیزی کر راغلے دیں پا مختلف و حادیث کی دا ویختانو پا میند کی لار جوڑول دا ناریناو دا زنانو دا پارا دوانا دا سنت طریقہ دا دا پوزی پا بارا برائی باندی دا یو طریقہ اول وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اول آغا کولا یہود با آغا کولا نو نبی علیہ السلام پا کم کار کی چی نبی علیہ السلام تا حکم نو راغلے نبی علیہ السلام پاگی کی مشابہت دا یہودیانو سر خوخاو کل چی وحی نو راغلے با پا کم یو کار کی دا غیو جداو چی اہل کتاب یہود و نسوارا اغا اہل علمو اغا اہل کتابو دا غیو تا کتاب رکلے شیو نو دا مشرکانو پا مخالفت کی نبی علیہ السلام دا یہودو موافقت کاو زکاو دا غنو راغلے ہدایت پاگی کی نو راغلے نویختان سیده اڑول ټول نبی علیہ السلام اول داسې کوله ویختان چې اړای سیده ټول یو شاند کې اړای شاده طرف بیا دا غین اورستو دا فرق حکم راغې یعنی ویختان په من باندې یو طرف ته اول طرف ته اړول په من کې کر خ جوړول اوس دې کې کوم غوړه دی نو کر خ کې جوړول دا به تر دی او دا سنت طریقه ده بہتر دار چی دغه جوړ کلی شي نن سبا په ویښتانو کې د مسلمانانو نخرې هغه وګوره داسې طریقې چې ډېره عجبه عجبه طریقې یو څوک ویښتان پرېږدي یو مجاهد دی نو که هغه په دین نیت یې پرېږدي چې دا سنت طریقه ده باید چې هغه سنت طریقې مراعات خوب کې یو کی کنه صفائی یو کی په هغه طریقه باندې ویښتان واړئ چې هغه سنت طریقه وي په هغه طریقه باندې پرېږدي بس بیا صحیح ده نو دا الله تعالی د طرف نه دغه پنځه خبرې او په نور بدن کې هم پنځه سنت طریقې نکونه پرې کول نکونه واړه کول نو بعضې خلک په دې کې هم خصوصا زنانه په دې کې ډېر کمې کوي او په دې کې ډېر غفلت کوي غټ غټ نکونه پرې ښودلي بعضې نارینه هم دغسې معلومیږي معاشره کې نکونه دومره غټ پرې ښودل نه دي په کار چې په هغې کې خیره جمع شي او شنخ کاری بیا دا لری کول په کار دي او دغسې نور د بدن نه اضافي ویښتان لری کول د نامنه لاندې د هغې صفایي کول او دغسې ماشومان سنت کول او د ترخونو ویښتان لری کول او په اوبو سره استنجا کول دیتا ویلے شوی دی عشر من الفطرتی پس صحیح حدیث مسلم کی راغلی دی دا لس امور مختلف قسم حدیث پر ایک راغلی دی نو ایزیب تالا ابراہیم ربو کلچی ازمیخ و امتحانو کا پا ابراہیم علیہ السلام مانے رب داغا نو تاسو بیاد آوائشی دا خود سے غٹ امتحانات ندی نو بہترین تفسیر اغا دا تفسیر دا قرآن دے پا قرآن سرا نو قرآن بگور لگ شد ابراہیم علیہ السلام امتحانات پا قرآن کی کم ذکر شوید نو درہم راشی دا بہترین خبر دا ابراہیم علیہ السلام بانی اللہ تعالی امتحانات راوستی اول امتحانو پا دعوت کی محاجہ دا نمرود سرا دا نمرود سرا مقابلہ کول دا غزمانی بادشاہو آیاتونه ځان سره لیکي دا آیات مونږ چې کومه آیاتونه وایو دا دې آیات د پاره تفسیر دی القرآن یفسر بعضه بعضا لکه سوره بقره 258 آیات کې وراشي ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت دغا دا زماني دا بادشاه سره مقابله کول دا لوی امتحان د الله تعالی. دویم محاجد قوم سره ټول قوم د ابراهیم علیه السلام خلاف دی دا غي مقابله کوي. سورۃ الانعام اتیایم نمبر آیات وګورئ. وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هداني. قوم سره محاجه کړو. سورۃ الانعام اتیایم آیات. دریم محاجه د خپل پلار سره پلارم خلاف او دغه سره دلیل ویل دي دغه سره اختلاف کړی دي د الله تعالی د دین په وجبان نه نو کده الله د دین په مقابله کې رته پلار راغې دغه مقابله بم کې. وګورئ سورې مریم کې وراشي شپږ څلویښتم نمبر آیات کې قال اراغب انت عن الهتی یا ابراهیم لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا. سورې مریم شپږ څلویښتم آیات. دا ګران کاری چې پلار دی مقابله کې راشي او دغه مقابله وکړي دا ډېر ګران کار دی. د زمانی بادشاہ ټول قوم دی خلاف دی پلار دی خلاف دی کورنۍ دی خلاف ده دی ته وایي امتحان. سلورم صبر کول په پاتې کولو د اهل و عیال باندې په صحرا کې په مکه کې خپل اهل و عیال پریښي. سورې ابراهیم کې وراشي و دیر شمایات کې انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. خپل اولاد او خپل زنانه پریږدا په شړ بیابان کې هغه وخت کې د مکه آباد نه و اسی یو کند و یو خړګی و. او ابراهیم علیه السلام ته تل د الله تعالی د دین په خاطر باندې خپل اولاد پریښودل خپل زنانه پریښودل د لوی امتحان. او پنځم صبر کول په اور باندې سورۃ الانبیاء آتش پیتم گورئی قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین. وی سوزوئی په اور باندې اور ته غورځوئی نو اور ته غورځولی شوی دی د الله تعالی د دین په باره کې. شپږم هجرت کول د وطن نه د پلار او د نیکه خپل خپلوان خپل وطن خپل کلی علاقه پرې خودل د الله تعالی د دین په وجوان دی دا یو مشکل کار دی. الله تعالی چې چاته نصیب کی او چا باندې الله تعالی مهربانی وکي اجر او ثواب یې بیا ډیر دی. نو ګورئ سورې صافات کې وراشي نه نوی آیت کې وراشي انی ذاهب الی ربی سیهدین. زه ستاسو نه ځمه الله تعالی ما ته لاره ښیي ستاسو نه ځمه هجرت کوم. نو هم صبر کول په ذبحه د ولد باندې خوب لیدلی او د هغې واقعه براشي په سورې صافات کې چې زه خپل زوی علالومه او د انبیا علیه صلات وسلام خوب هغه وحي نو امتحان په ذبح الولد باندې بچی علالول دا ډېر ګران کار دی. خپل بچی ته په خپل لاس باندې جیکټ اغوستول او فدایي استشهادي ګاړې هغې دپاره برابرول دا ډېر ګران کار دی. دا چیرې چا کامل ایمان یغې کولی شي هر څوک دا نشي کولی. نو سورې صافات وګورئ یو سل شپږم آیات کې وراشي فلما بلغا ماه سعیا قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. ستا څه مشوره ده؟ ما خو داسې خوب لیدلی د زمري بچی هغه زمری هغه ورته یا ابتی فعل ما تؤمر. بے بابا جان پلار چیرته څه الله تعالی چیرته څه ویل دي نو پلار هغه کار وک سو خوب چې دری دلې بس هغه کوونو دی کی صبر مکو. نو بی کلماتین مبصرین لیکلی دی دا دی ټولو ته شامل لے دا ابتلا وا دا د الله تعالی طرف نه آغاز میختونو. نو القران یفسر بعضه بعضا قران د یو بل تفسیر کوي نو تضاد نشته دی. نو هغه مخکې نیم وایه مناسک د حجمو هغه هم صحیح دي، هغه لس سنت طریقې هغه هم صحیح دي، او دا کم امتحانات چې ذکر شوي دي دا قرآن کې ذکر شوي دي، نو منافات یې یو بل سره نشته دی، نو ټول صحیح دي. کنه ابراهیم علیه السلام ټول کړي. قال انی جاعلک للناس اماما، قال ویل الله تعالی انی جاعلک یقینا ذا جوړو متعال را، یقینا ذا غرزو متعال را للناس د خلق لپاره اماما پیشوا. کله چې زرولی شي سره زرولی شي دا غینه بیا خلق کالی جوړی، کله چې باندې ابتلا راغله امتحان کې پاس شولی ازمیختونه باندې راغلل اوس ته الله تعالی مشری درکې. قال ویل الله تعالی انی جاعلک یقینا ذا جوړو متعال را، یقینا ذا غرزو متعال را للناس د خلق لپاره اماما پیشوا. قال نو ویل ابراهیم علیہ السلام ومن ذریتی، او زما د اولاد نه هم پیشواگان جوړ کا، مقتداگان ته جوړ کا. تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی او ابراهیم علیہ السلام د اولاد دعا ولی غختله چې الله زما اولاد مشران جوړ کا، لئن اولادهم اذا صلحوا صلحوا غیرهم. کله چې ابراهیم علیه السلام اولاد نیکان شول خو بیا ټول خلق نیکان شي، کنه داغه بیا نور نه اولاد داغه به نوري داغه به نوري، چې اولاد نیکان شول خو بیا خلق به نورم نیکان شي. په دیو جن دا خبر او کله. قال او فرمایل الله تعالی لا ینال عهد الظالمین، نرسی لو زما د امامت ور کولو د مشری ور کولو الظالمین ظالمانو ته. قال لا ینال عهد الظالمین، الله تعالی تو چې زما لوز د امامت پر کولو هغه ظالمانو ته نه رسیږي. قال انی جاعلک للناس اماما، ابراهیم علیه السلام دعا وکړه خپل اولاد د پاره. ومن ذریتی، اصل عبارت د سره اجعل من ذریتی ائمتن، الله زما د اولاد نم امامان جوړ کا. قال لا ينال عهد الظالمين، الله تعالی تو فرمایل زما الله زما عهد دا امامت اغن رسیږي ظالمانو ته. ذکر مفسرین دعا قوال لی، یو قول مفسرین دار چی امامت په عام معنا سره ده، او د ظالم نه هم مراد عام ده. نو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ او امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دی آیات نے استدلال کھڑے دی پر خبر باندې چې ظالم شخص اغا پیغمبر حاکم مفتی امام گواہ دانش جوڑے دلے، کہ اللہ تعالی قال لا ینال عهد الظالمین، نو دا عهد نہ مراد عام معنی مراد، کہ پیغمبری دا کہ امامت دے کہ حاکم کی دل دی کہ قاضی کی دل دی کا گواہ جوڑی دل دی، او دا از ظالمین نوم عام معنی دا ظلم مراد. نو امام قرطبی و امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا آیات دلیل لے پدے بننے چی ظالم شخص پیغمبر نشی کے دلے، خلیفہ نشی کے دلے، حاکم او قاضی نشی جوڑے دلے، مفتی امام او گواہ نشی جوڑے دلے. او کا خط تفصیل گورے نو بیا تفسیر قرطبی و گورے آگے پورا وضاحت دری مسئلے ذکر کرے. دویم قول لهم پسرین دارے چې دا عهدین و مراد پا دی آیات کی نبوت تی مراد دے، نو بیا علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ دغسی تفسیر سراج المنیر او تفسیر بیضاوی لکھ دی وی دا آیات دلیل دے چې انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دا گناہ نہ پاکی دا نبوت نہ محکم دا گناہ نہ پاکی. تفسیر سراج المنیر وی فیہ دلیل علی عصمت الانبیاء، پدی آیات کی دلیل دے پر عصمت الانبیاء ورنی چی انبیاء علیہ السلام دے گناہون نپاک دی، زکا اللہ تعالی اللہ ینالو عہد الظالمین، او دا عہدین مراد عہد دا نبوت تی مراد دے. تفسیر سراج المنیر، تفسیر بیضاوی او علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المانی کی دا ذکر کری دی. قال لا ینالو عہد الظالمین، نرسی لوز زما ظالمانو تا، یعنی لوز دا نبوت اغز و ظالمانو تا نورکوم، نو دلیل شو چې انبیاء علیہ السلام دا گناہون نه پاکی. دا دعا قوال مفسرین و دی آیات کی دا ذکر کری. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. دی آیت کی ربط دری آیت تما قول سردار ہے ورستو دا عظمت دا بانینا عظمت دا بیت اللہ ذکر کی مخ کی عظمت دا بانی بیان شو آغا سوک چی آغا دا اللہ تعالیٰ کور جوڑ کرے ہو ابراہیم علیہ السلام نو دا غی دا عظمت نورستو سا عظمت دا کور بیانی دے آیات کی دا بیت اللہ متعلقہ دری امور ذکر شوی پا ترتیب سرا پا دیر بہترین طریقے سرا او دا بیت اللہ سر متعلقہ دا دری و عبادت کو ان کو دری عبادت کو ان کی اللہ تعالیٰ ذکر کری دی پا ترتیب سرا نو دا بیت اللہ سر متعلقہ دری امور مثابہ امن او مسلح او دری قسم عبادت کو ان کی آغا اللہ تعالیٰ ذکر کری دی طوائفین عاکفین الرکع السجود دا دری قسم او دا مختص دی دا بیت اللہ سر دا دی خاص تعلق دے دا غی و جنہ دا ذکر کری دی. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ او کل چوگر دا مونگا کور دا اللہ تعالیٰ مَثَابَةً لِلنَّاسِ زید ثواب دا فار دا خلقو وَأَمْنَا وَزَيْدَ آمَن مَثَابَةً لِلنَّاسِ مَثَابَة دا ستو علی کی دو دری معنی علماء ذکر کری دی دیر پہ اختصار سرے رہتو یو معنی ذکر کری دا مثابت للناس زید ثواب دفار دخل کن ملی علی قرن تلی علی دغ ترجمہ کری دا مثابت للناس موضع ثوابی وی دین مراد زید ثواب دے ثاب یثوب فمانا دا ثواب سر نو ملی علی قرن تلی علی خفل تفسیر کی وی موضع ثوابی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ وَكَلَ چَوْگَرْدَ وَمُنْغَا كُورْدَ اللَّهَ تَلَى مَثَابَةً لِلنَّاسِ زِيَدَ سَوَابْ دَفَارَدَ خَلْقُونَ. دوئے معنی ذکر کری دا ملی علی قرن تلی علی مسابہ وے لکی کی زید رجوع تا نو معنی دا شوالا چھے بیت اللہ غزے دے چی داغین دا چاز لہ مرشوے لانی بیا بیا آغی تا دا ورتللو ارادہ کی ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ دا غمانہ کڑی دا دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فروایت باندے او ملی علی قاری رحمۃ اللہ علیہ عبارت دا تویما اغولی کئی نبی خبرتا سان چی اغوی مثابتن فمانا دا مرجع انسر دے مرجع لهم سمانا دا حیث یعتونا و یرجعونا ثم یعودونا و یعتونا بس دا خلق و تزی بیا تیرازی بیا و توردی بیا تیرازی خوزلی مڑی گینا دا بیت اللہ نا اللہ تعالی دی منگا و تاسو تا طول بوزی دا بیت اللہ نا دا چازل نا مڑی حیث یا اتونا و یرجعونا و یعودونا و یعتونا ورزی بیا رازی زلی تی مور نی بیا و توردی نا بیت اللہ بانی سوک مڑی گینا و از جعن دا چه سوق دا تلی بیا دا غین دا معلومات تو کی تر بیت اللہ دا سنگ زیده و از جعلنا البیت منگا صرف دیزه که تفسیرونی چه سویلی منگا غوایو نوری سوق تلی بیا ایو مومن مسلمانی چه دا غزل پسین خطه خالت دعا کری ورغلی نو بیا دا غن دا معلومات کول غوالی نو دوی ما مانا چه شولا و از جعلنا البیت او دا غا مانا ذکر کری دا ابن جریر رحمت اللہ علیہ تفسیر تبری کی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پر آیت بانی او ملی علی قاری رحمت اللہ علیہ مکلی دا و از جعلنا البیت او کل چوگر دا منگا کور دا اللہ تعالی مثابتا للناس زید رجوع دا پارا دا خلکو زید ورگر زیدو دا پارا دا خلکو بس خلکو تا زی تی او بیاو تا ورگر زی زی او بیاو تا ورگر زی درہم مانا ذکر کری دا امام قتادہ اغوی مثابہ پا مانا دا مجمع سر دے و از جعلنا البیت و کل چوگر دا منگا کور دا اللہ تعالی مثابتا للناس زید جمع کی دلو دا پارا دا خلکو او دا مثابتن کی دا تا دا مبالغی او دا کسرت دا پارا دا زید دیر و خلکو دا جمع کی دلو بس سمر خلق جمع کی پلکون خلق جمع کی او بیت اللہ آغا خالی کی گمنا ہمیشہ را پارا پاگی کی گرنی نو مثابا مجمعا لنناسی او تو استمال اللہ سا دا مبالغی او دا کسرت دا پارا دا نو دیر دا دیر و خلقو دا جمع کی دلو زی وإذ جعلنا البيت وكل چوگر زو منگا کور دا اللہ تعالی مثابت للناس زید جمع کی دلو دا پارا دا خلقو دا دیر خلقو دا پارا وامنا وزید آمن وامنا بیت اللہ دا دا امن زید امن دے پاگی کی دا سو مراد دا دینا مأمن دے امنن ومأمنن اصل لسی او زید آمن دا لٹ مارنا دا ظلمنا آن تردی پوری چی داغی بوٹی اغم پا امن کری پا امن شرعی سارا داغی بوٹی من شیکٹ کولے تس کتابون دے فقی کی بیاویلی دی کن چی چا دا کارو کنو پا غی بننی صدق لازم دا پی دیا دا پی روجی بنسی یا دم رسب ورکی یا پی دم لازم دے واتخذو من مقام ابراہیم مسلح دیدک پا عبارت کی تقدیر دے وقلنا او ویلی مونگا ابراہیم علیہ السلام او ویلی دی مونگا واتخذو من مقام ابراہیم چونی سیدا مقام ابراہیم نا مسلح زید ماند مقام ابراہیم کی منز کوئی نتاسو بیا ویلی دی مقام ابراہیم دا گٹا دا چی ابراہیم علیہ السلام پا وقت دا جوڑا ولو دا کعبی کی پاغی بانی ودری دا او پسی حدیث سر ثابت دی مسلان مراد زید منز کولو دے کل چی یو تواب خلق پورا کی نو بیال دا کی دو رکاتا وکی پا مقام ابراہیم کی بیا دعا قول دینو پسرینو دا مم مقام ابراہیم کی دا من راغلے دے من دا تبعیز دا پارا دے تفسیر سراج المنیر وی واتخذو من مقام ابراہیم اوونی سید مقام ابراہیم نا مسلح زید دا بازی زینا زید مند کولو پا طول زید کے خو خلق دیسے کولاوی دیا نیشی خوچی بازی زید کے بکی مند وکی دا من دا تبعیز دا پا یو بلا معنی ذکر کری دا ان پسرینو وی دا من دلالت کی پا قرب باندی نو دا بیخی پر از ندا چی پا مقام ابراہیم مانی بیخی پا گٹر پاس ودرے گی نا بس اغزیت نزدی دو رکات مندو کی کم حاجیان صاحبان تلی بیاد آگی نو معلومات تو کی او نن سوا خو کار لک خاص آن شوید گوگل کی دا او گو ری بس پا نیٹ پانی تست و پا خپل دارا وارے ال دکی او بلا پند کلگی دلے اشارشتے اغزی پا خپل معلوم دے من مقام ابراہیم اغزی او علماء ذکر کردی دی پا کم گٹا بارنی چی ابراہیم علیہ السلام مدرے دلے ہوں نو پا گٹا بارنی دا ابراہیم علیہ السلام دا پندو دا پو اثرات دا موجودو تر دیر وقت پوری او بیا دا خلقو دا دیرو مسکولو دا وجن آغا اثرات چرے ختم شوی واتخذو من مقام ابراہیم مسلح او ویلیو منگا اونی سید مقام ابراہیم نا مسلح زید منز کولو یعنی دورکات منز کوئی دکی وعہدنا الى ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیت لطائفین والعاکفین والرکع السجود اس دا غدری اقسام ذکر کئی دا عبادت کو ان کو وعہدنا تفسیر سراج المنیر و عہدنا فمانا دا امر ناصر دے گوری دا یو یو ٹکے ساو دا پار دیر فیدہ من ثابتی گی قرآن با بیا صحیح ویلے شئی پوئی گئی با پی عہدنا فمانا دا امر ناصر دے تفسیر سراج المنیر تفسیر جلالے نم دا غمانہ کرے نس مانا بدا کوئی دا بنو ایچی منگ لوس کرے ہو نا وعہدنا و حکم کرے ہو منگا الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تا اسماعیل علیہ السلام تا ان طہر بیت للطائفین ان طہر مانا بدا سی کوئی ان طہر ہمیشہ لفارا پاک ساتھ بیت یا کور دا مالی طائفین لفارا تواب کون کو والعاکفین او لفارا دا اعتکاب کون کو والرکع السجود او لفارا دا رکو دا سجدی کون کو ان طہر مپسرین لکلی دی دا امر دا دوام او دا استمرار دا پارا دے ذکر ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام دا اللہ کور پاک ساتھ خدا امر دا دوام و دا استمرار دا پارا دے ہمیشہ را پارا دا غصی کور پاک ساتھ ان طہر بیت لطائفین والعاکفین والرکع السجود دا یو قسم عبادت کے ان کی غصی دی نو یو قسم دے لطائفین او ان طہرا پاک ساتھی پاکی دا دو قسمنا ظاہری و باطنی ظاہری پاکوالے دا اللہ تعالی دا کور دا دے

او د نور دو د پارا روجه شرط ده ولا عاکفین د پارا د اعتکاف کوونکو والرکع سجود او د پارا د رکوع د سجدی کوونکو د دین مراد منست دین مراد ده او رکع سجود نو مراد منس کوونکی دي تفسیر سراج المنیر حوالہ لکھے بھی خبر تاسان شی وهم المصلون الرکع السجود نو مراد سوک دی المصلون نو ذکر دا جز دے او مراد تین کل لے طول منز تی مراد دے بیا دے دے کہ ان پسرین یو دیر بہترین نکتہ ذکر کرے دا وی مراد دا دین منز دے خو ذکر دا رکوع او ذکر دا سجدے شویل دا ولی وی دا دوان ذکر ذکر شویل پا مانز کی دا دو ارکان دا سی او خاص ہے ات دے پا من پوری چب دے سر منز کا ان کے معلومی کی دا اسی والارن ناب خبر بانی پوی نشولی دا رکع سجود نمرات منز کا ان کی مراد دی بیا دا رکو سیدہ ولی ذکر شولا زکا رکو او سیدہ پا مانز کی دا سی ہے اتو ندی چب دے سر فرق راضی یعنی منز کا ان کے پدے سر معلومی کی دا غیر منز کا ان کی نا استاد اخبار دے نے سڑے گوری دے دے کہ اس چا قبلی طرف تو مخکڑ دے ولاڑ دے نو اخبار کا صدا معلومی کی چدا فمان زمانی ولاڑ لے نہ معلومی کی خو چوز دا پس سجدہ کی دے نو پس سجدہ کی بے خلق تو معلومی کی نہ چدا منز کے نو رکو او سجدہ پ منز کی داس یو ہے اتو کی پیت دے چ بدے سر منز کا ان کے دا غیر منز کا ان کی جدا کی دے دیو جن دے تخصیص ہو کل اسی سڑے پہ قیدہ بانی ناستے نو کل اخو دیر کرتا اسی سڑے پہ قیدہ بانی ناسی او زن ذکر کا یا تلاوت کا یا خو نمعلومی گی فرق دا منکون کی او دا غیر منکون کی نمعلومی گی خو رکو او سجدہ پہ مانزہ کی دا سی حیات دی دا سی کی پیات دی چھ پا دی سرا منکون کی دا غیر منکون کی نا پا فرق سرا معلومی گی دا دی وجن اللہ تعالی دی تخصیص ہو وعهدنا الى ابراهيم وحكم كره ومغا ابراهيم عليه السلام تا اسماعيل عليه السلام تا ان طهرا چه هميشه را پاره پاک ساتي بيتيا کور زما لتوائفين ار پاره د ثواب کوونکو ولعاكفين تفسير جلالين معنا کړی د المقيمين فيه او د پاره د ديرکیدونکو په جمعات کې اعتکاف کوونکی والركع السجود او د پاره د رکوع او د سجدي کوونکو یعنی دا منز کا ان کو پارا بس دیر پارا دا اللہ تعالیٰ کور پاک کئے بختور دے ہغا مومن مسلمان بختور دے ہغا طالب العلم چی پا جماعت کی پاتی کی گئے دا جماعت دا آداب و لحاظ مساتی جماعت پاک ساتی نور طالبان بلوخ کی وزگار نی سبق ہوئے دا جمعی پورت بانی پا خپل سادر بانی جماعت سپاکے جارو نشترے پا سادر بانی سپاکے یو جارو دیر پارا واخ لئی پاگی بانی سپاکے ہوئے اللہ تعالیٰ بم پا علم کی خیر و برکت اچھے والرکع السجود دفارہ دا رکو کو ان کو دفارہ دا سجدی کو ان کو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَرَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقَهُ لَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ پدی آیات کی دعا دا ابراہیم علیہ السلام جی کردہ دفارہ دا اسیدن کو دا حرم حرم مکہ کی سو کسی گی دا غیر پار ابراہیم علیہ السلام درے دعا گانی کڑی آسان سبق دے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَلَ چُوِيَلْ ابراہیم علیہ السلام یعنی دعای غختل رب جعل اے رب زما اگر دے هذا دا زے بلدن خان آمنن امن والا وَرْزُقَ لَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَرُزِي وَرْكَا أُسِيدُن كُو دَدِيْتَ مِنَ الثَّمَرَاتِ دَ هَرْ قِسَمْ غَلُونَ دا ہر قسم میونا دا ہر قسم غلونا اول دعا صدا بلدن اللہ تعالیٰ دا دیزین خار جوڑ کا خار آگی طویلے کی پاگی کی دا انسان عام ضروریات دا زندگی آگا پورا کی نو مپسرینو ذکر کری دی دا ابراہیم علیہ السلام دعا اللہ تعالیٰ قبول اکلل اسماعیل علیہ السلام آغازیتا دا مکی خواتا بنی جرهم قبیلہ راغللا پاغا وقت کی او پاغذے کی دیرہ شولا اسماعیل علیہ السلام دا اغی سر رشتہ دا ازدواج راغللا اغی کے وعدہ ہوکا التابات شول او دا اغی دا اولاد نبی اللہ تعالی قریش پیدا کللا بس دا مکہ آبادا شولا نحازا دا غزے بلدن خار اللہ تعالیٰ دینا بلد جوڑکا دینا خار جوڑکا. دویم دعا آمینن امن والا دا دویم دعا دا دام قبول شویدہ. نو پا مکہ کی آغا امن دے حس جابر ظالم بادشاہ تر دا قیامت دا قرب قیامت پوری پا بیت اللہ بانی حملہ نشکولے او سوک چی پی حملو کی اللہ تعالیٰ تباہ کی نو دغسی بیت اللہ او مکہ حرم اغا دا خسب او دا زلزال ناغم بچ دے زلزلی پاگی بانی من رازی نو دنیاوی عذاب وغیرہ دغسی قحط لوٹ مار وغیرہ دام پاگی کی نشرت لرے مکہ حرم مکہ اللہ تعالیٰ دا سیوزے پیدا کرے دے. ابراہیم علیہ السلام دعا کرے و اللہ تعالیٰ دا غی دعا قبول کرے دے. امام قرطبی پکے ڈیرا خوندور خبر کرے دے اغوی اللہ تعالیٰ حرم مکہ تا دمرا احترام ورکڑے دے امن ورکڑے دے کہ پاگی کی سپے او اخکار یو زیشی نو سپے او اخکار تر حقی پوری ننیسی سو پوری چاگا دا حرم نا باہر شوی نی دا دا ابراہیم علیہ السلام اغا دعا دا و اغا دعا قبول شوی دے. دیو جنہ حجیان و صاحبان نو یا پختنہ وکی گور اخکار نشی کولے حاجی سیب حرم کی یو شی وجل ام نشی دا حرم بٹی اغم نشی ماتا والے دا سن شکا والے بس دا اللہ رب العالمین اغا ورکڑا دا بعض مقامات تا اللہ تعالی فضیلت ورکڑی بعض انسانان تا اللہ ورکڑی کتابون تا ورکڑی بعض سنو تا جبو تا ورکڑی دا دا اللہ تعالی مہربانی دا. آمینن امن والا درم دعا ورزق اہلہ من الثمرات و روزی ورکا وسیدن کردی تا من الثمرات دا ہر قسم غلونا دا دریم دعا دا دام قبول شوی دا. دا دعا ابراہیم علیہ السلام ولی کڑی وا زکا اغا مکہ غیر زی زرعن وا مخکی تاستا ما دا غی اغا آیات ویل ربی انی اسکنتو من ذریتی بوادین غیر زی زرعن عند بیتک المحرم نو دا دعا وکل دا اللہ تعالی دا خوشار زید بیکارا نو فصل پکی نشتری اللہ تعالی خلق چدی تراشی او دا امن زی وگردی نو بیا خلق بخوری چا سکی بسا اللہ تعالیٰ دا اوبو بندو بسن بکی کرده دی اغا اوبا چا طول دنیا تا اغا اوبا خوری گی دا گی زمزم اوبا خلق پا اغیبانی مڑی گی نا چا دا مسکلی بس دا دا اللہ تعالیٰ مہربانی دا او تاسو بیا دا حاجان و صاحبان نا پختن او کئی پا حرم کی پا دنیا کی جا کم امیوا دا اغا بتا دا تازه ملاوی گی دانا چا دای موسم دے او کنه دے موسم او ناموسم پایی کنیش تاری هر شی حال دا کتا تا ملاوی گی او تازه را تا ملاوی گی لکه دا چا با دا غزه که شوی او راشوکوالی دا ولی دا ابراهیم علیه السلام اغا دعا و اللہ تلا اغا قبول کرده منت سمرات مانا مرتوک لگا غلونه اغیبانی پویه گی کنه مخی جده دا ذکر شویو رزق لکم حال دکی میں تولی من الثمرات دا فواکح ندے ولی شوی بلکی یو دے فاکحا نو فاکحا بیا خاص میوی تولی کی او ثمرات دا دی پا غلو باننی پا میو باننی پا یو طول باننی اطلاق کی نو دا غطول پا دی کی داخل لی یوازی میوی ندی وردو قاہلہو او رضی ورکا او سیدون کی دا دی تا من الثمرات دا ہر قسم غلونا کاغا میو دا کاغا وری جدی کاغا پولاو ندی او کاغا اولدی او ہر شے چلے غلی بس او کاغا میوی دی پول پا دیکی داخل لی من آمن منهم حق چاہتا چی مان لری دیونا پا اللہ تلا باننی والیوم الاخر او پورز دا آخرت باننی دا ٹکے ولی ہوا ہے آخل کوئی مار پڑا دے دا بیر پڑی نیری مخی اللہ تلا مخی ابراہیم علیہ السلام دعا کردی وا قالو من ذریتی نو آغا اللہ تلا تو اللہ ینالو عہد الظالمین وی زمان لوز دا ظالمانو سر نشت دے نوس ابراہیم علیہ السلام وی اسی نچے دی رزق پبارکیم اللہ تعالیٰ تو بیم چی اللہ تعالیٰ زمان طول اولاد و طول خلق تیور کی بیارا تو وی چی تا دا خبر اوکل دا نا بس سمد سے وی من آمن منهم باللہ اللہ تعالیٰ دا روزی اغا چا تور کچی ایمان را وڑی پا اللہ تعالیٰ بننے فورز دا آخرت بننے اس کو ظالمان تے نور کہ اللہ بدا غبد اللہ تعالیٰ فخی خدا غٹکے کیوں ایزا کمخ کیوں تا اللہ وی اللہ ینال واحد الظالمین گر از ما اللہ وز ظالمان تا نرسی ندید اللہ وز ردہ غٹکے ہوا ہے نو قال او فرمائل اللہ تعالیٰ ومن کفرا فومتعوہ او اغا او چاچی کپر کڑی نو پیدی دا دنیا باور کم زاغی تا قلیلن لگمو دا قلیلن مراد تشرے فومتعوہ پیدی باور کم زاغتا قلیلن لگمو دا تا تفسیر جلالین نه پوښتنه وکړه، هغه مدت حیاته قلیل نه قلیلا نه مراد سره بس دده چې څومره زندگی ده، اوس که هغه لس کاله دي او که اتیا کاله دي او که سل کاله دي. نو الله تعالی خو عهدی ظالمین، عهد نه مراد یا امامت دی، حاکمیت دی، قضاوت دی، یا نبوت دی، هغه الله ظالمان ته نه ورکوي، او پاتې شوله روزی، روزی خو الله تعالی کافر ته ورکوي. نو الله تعالی پکې تعمیم وکړه قلیلا مدت حیاتی ثم اضطره، او بیا به په زور سره بوزم هغوی لرا الی عذاب النار، یا عذاب د اور ته، او بئس المصیر، او بد ځای دی د ورتلو، دا جهنم، دا جهنم دا ورتلو دپاره ډیر بد ځای دی. ثم اضطره دا تخفیف د لپاره د کافرانو، اضطرار دا دغې طریقه په قرآن کې ذکر شوی دی اضطرار، هغه وګوره یو دو آیاتونه. یو اضطرار طریقه ده په دیکو سره بوتل جهنم ته، هغه وګورئ سورې تور کې براشي دیارلسم آیات کې، یوم یدعون الی نار جهنم دعا، په هغه ورځ باندې چې په دیکو باندې به بوتللی شي دغه کافران اور د جهنم ته په دیکو بوتللو سره. یو اضطرار داره په زور باندې بوتلل، ځکه دا به خو نه ځي کنه، څوک جهنم ته ځي خو په زور باندې به دا بوځي. نو دغه زور د بوتللو یو طریقه دیکی دی، او دویم دغه طریقه راخکل دی. سورې قمر وګورئ اته څلوېښتم آیات کې براشي، یوم یسحبون فی النار علی وجوههم ذوقوا مس سقر، په کوم ورځ باندې چې دوی براخ کلی شي په اور د جهنم کې، نو وبولی شي او ته وسکی عذاب د جهنم. نو یو دکیدو کو باندې بوتلل دي او دغسې په جهنم کې راخ کل دي. ثم اضطره بیا به په زور سره بوزم هغوی لرا الی عذاب النار، یا عذاب د اور ته، وبئس المصیر، او ډیر بد ځای دی د ورتللو. وإذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت وإسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، په دې آیات کې ذکر د آبادولو د بیت الله دی، او د هغې د قبولیت دعا ابراهیم علیه السلام ذکر کوي. وإذ یرفع ابراهیم القواعد، او کله چې پورته کول ابراهیم علیه السلام القواعد بنیادونه من البیت د کور د الله تعالی، و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام دا الله کور جوړول دا ډیر لوی ثواب او اجر لري. مسلمانان پای کې ډیر زیات غفلت کوي، لس شته بنگله ځان نه جوړولی شي، خو یو جماعت په لس کسه او په سل کسه باندې بیا نه شي جوړولی. دا د مسلمانانو هغه کمزوري ده. حدیث کې راغلی دي، من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه، چا چې د الله د رضا لپاره د الله د لپاره یو کور جوړ کړي، یعنی جماعت، الله تعالی بوله جنت کې بنگله تیار کړي. او بل حدیث کې راغلی دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، امام ابن ماجه روایت ذکر کړی دی، چا چې په جماعت کې د مرغۍ د جالې په مقدار باندې زی جوړ کا، بن الله له بیتن فی الجنه، الله تعالی ولو په جنت کې او بنگله تیار کړي، د مرغۍ د جالې په مقدار باندې زی الله تعالی ولو په جنت کې بنگله تیار کړي. مسلمانان خدا غنه کوي کنه، مخکې بار بار یو واقع ویل دی تاسو ته بکې دی شي یاد دي ډېرو ته بکې، یو سړی و په یو لاره باندې تېرېده، جومات ته چانده کېدله، دا چاندو والا چې عادت شي نو دا بیا هغه جومات پوره شوی مې، خو دیو ته بیا قلارېږي نه دا چاندې نه، بیا هم چاندې کوي. یو ځای یې هسې خراب پرېښی، بس د هغې لپاره یا وایي د اودسخانې پکې نشته ره، یا پیپ پکې نشته ره، یا کلو ټینکۍ پکې نشته ره، خو یو څه بانه کوي خامخا د هغې لپاره هغه چاندې کوي. سړی لار باندې تېرېده، جومات نیم جوړ شوی دی، نیم دی جوړ شوی، خلک چانده کوي. سړی ورکوز شوی، څومره کار پاتې دی د جومات؟ وایي لس جوړ کړئ شابه، څومره څه پاتې هغه راته ووایه. څه چې وو هغه یې ولیکل، ویل روپۍ به له درکړم، بیا نور چانده مه کوئ. سړی بله ورځ راغی، روپۍ ورکړلې، وایي دې باندې جومات جوړ کړئ. صحیح ده، جومات یې جوړ کړ، روپۍ او سړی ته ورکړلې، ټول د هر څه د اخر سره پورې ته روپۍ ورکړلې. سړی لاړ، کال یا پنځه میاشتې یا شپږ میاشتې بعد بیا سړی په غلار باندې تېرېږي، هسې ګوري چې هغه چاندو والا سړی بیا ولاړ دی. هغه ته وایي چې ما خو روپۍ درکړې وې، دا جومات دا اوس هم نه دی پوره شوی. وایي لږ لږ څه اودستانې او یو شی بل شی تشناب جوړول، یو تبلیغیان لپکې یو کوډاګۍ جوړ کړو، یو څه شی بانې مانې یو کلچ دا پکې وکړو. خبر از حساب کتابو کوي کم روپی لګي شغل در کم بیا نور چنده م کوي دین تیر شي د الله کور دی بس وی صحیح ده بیا تر روپی ورکړي په درم ځل باندې بیا چې کله سړی راغی بیا چې راغی خلک چنده کوي چې سړی سره خو دخل کو اشناخت جوړ شو ځکه چې یو ځل لاغی بل ځل لاغی بل ځل لره خلکو یو او بل او دا یو ته تپوس کوي وای اجي صاحب ستاسو کار دی څه کاروبار کې بس دې سړی ویل چې زه دا خو انسانان نه دي دا تباه شوی خلک دی د الله تعالی د کور کې ما سره اوس دوکې کوي وې پرېږده وایي اوس هم سره دوکه وکړم هغه ورته وایي زما کار خو د ایجنسیانو دا دغه دی زه را ویزې میزې خلک چېرې بار ملک ته لېږم یوس یو ته رانږدې کېږي مخکې نه خو درې خلکو ویل چې مونږ دا چاندې ځکه کو جومات نشي جوړولی یو ته رانږدې کېږي وایي زما زوی امریکې ته ونه لېږې هېڅ ترتیب ولې نه دنیا ویزې دي سو کوم ملک ته ځای زه دا کار کولی شم بس د خلکو نومونه لیکل دي او نمبر یې خلکو له ورکړی دي یو روپۍ جمع کوي بل بل داسې ورته وایي چې نیمې روپۍ به راکوي نیمې وروسته راکوي خیر دی هېڅ خبره نه ده په دې کلي کې شل دېرش کسانو داسې جمع کړی دي نیمې نیمې روپۍ اخیستې دي تره دې بس خلکو ته ټلیفونه کړل چې ګرځه یو نمبر یې بند کړی دی اوس هغه سړی کم ځای څوک پېژني چې دا کم ځای دی او کم ځای نه دی خو دغه تعلق جوړ شوی دی بس یو حاجي صاحب دی او جومات جوړی او مالداره سړی دی او دغه خدای هم تباه او برباد کوي په لسو کالو کې خپل یو جومات نه شو جوړولی تاسو چې موږ غریبان یو اوس چې کله د امریکې د ویزې خبره راغله او د جاپان او د فرانس او د جرمني د ویزو خبره راغله اوس ته هر یو چرې په شل لکه او په لس لکه او پنځه لس لکه باندې خپل بچو له ویزې کولی شي هغه روپۍ ته ویوړلې سیده لاړ نمبر یې بند کوي ګرځي راپسې نو دا الله تعالی کور جوړول دا مسلمانانو ته یو عذاب ښکاري ځان له کور جوړولی شي ځان له په کور کې بیرشیانې سولري هر شی اخیستلی شي رڼا برابرولی شي خو که دا اعلان دی وکړه په جومات کې چې خدای مو وخت پنځوس روپۍ راواخلئ په دې جومات کې اوبه نشته دی دېره پاره یو ترتیب جوړو یا د رڼا ترتیب پکې نشته دی یا پکې بلب نشته دی یا پکې پنکه نشته دی نو بیا د هغې دپاره هیڅوک نه وي تیار وإذ يرفع إبراهيم القواعد وكل شي پورته کول إبراهيم عليه السلام القواعد بنيادنا من البيت ركور الله تعالى وإسماعيل أو إسماعيل عليه السلام وإذ يرفع إبراهيم القواعد دوم پسرين دعا قوال دي يو قول لهم پسرين داري چه بنيادنا إبراهيم عليه السلام كي خودل أو پاغبان يبيا ديوالونا پورته کلل نو اول بنیادگر د دی ابراهیم علیه السلام دی یو قول لم پسرین داره دویم قول لم پسرین داره چې بنیادونه د مخکې نه موجود و اول بنا د بیت الله د ملائکو کړی ده او بیا آدم علیه السلام کړی ده او بیا ابراهیم علیه السلام کړی ده دا قول امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړی ده بنیادونه د مخکې نه موجود و ځکه اوله بنا اوله آبادی د بیت الله هغه ملایکو کړی وه او بیا آدم علیه السلام کړی وه او بیا ابراهیم علیه السلام کړی ده نو دا دویمه معنی چې واخلئ چې اوله بنا نو بنیادونه موجود و په هغې د پاسه بیا ازیرپه ابراهیم القواعد ابراهیم علیه السلام په هغې باندې دیوالونه اوچت کړله نو دو مطلبونه باندې پوه نه شولی یو دا چې بنیاد ابراهیم علیه السلام څه ودره او دا دویم قول راجح دی چې بنیادونه د مخکې نه د بیت الله موجود و ځکه چې اول بنا د بیت الله دا ملایکو کړی وه او بیا د دې نه مخکې آدم علیه السلام کړی وه او دا ابراهیم علیه السلام بیا کړی ده نو بیا د دویم معنی باندې یرفعو ابراهیم القواعد یعنی په دې بنیادونو باندې دیوالونه پورته کړل دیوالونه یې پرې اوچت کړل بیا دغه معنی مراد امام قرطبی رحمت الله علیه دغه معنی ذکر کړی ده دې کې یو سوال او د هغې جواب و اسماعیل دا عطف شوی دی پرې مخکې باندې نو آسان عبارت داسې و از یرفعانی داسې ولې نه ویل کېده پسې غیر تسنی سره چې و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل په هغې باندې عطف شو دا ولې یرفعانی ولې نه ویل کېده دا کار خو دې دواړو کاو نو تاسو به د هغې جواب وکئ ملا علی قاری رحمت الله علیه د هغې جواب ذکر کړی دی اغه ویل انه کان یتناوله الحجاره و اسماعیل علیه السلام اصل جوړون کې اغه ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام کان یتناوله الحجاره اسماعیل علیه السلام اغه لګټي ورکولی فیتناوله عنه نو ابراہیم علیہ السلام بداغ نہ راواغ سلی او اغزے پہ جوڑ کو دیو جنا دا نقطے پہ خاطر باندھی یرفعان نہ دے ولے شوی بلکہ وہ اسماعیل پاگے بن عطب شوی لانه کان یتناولہ الحجارہ فیتناولہ عنہ اسماعیل علیہ السلام باغی تے گٹی ور کولی ابراہیم علیہ السلام بداغ نہ گٹی راواغ سلی او اغزے پہ جوڑ کو دیو جنا وہ اسماعیل پاگے بن عطب شوی و اسماعیل و اسماعیل علیہ السلام دیکھ عبارت کی تقدیر دے یقولانی او دوانو بویلل ربنا اے رب زمانگا تقبل منا قبول کی زمانگا انکا انتا سمیع العلیم یقین انتا خاصتا ہر سا اوری العلیم او ہر سبا نپوئے گی اللہ تی زمانگا قبول کی انکا انتا سمیع السمیع انکا انتا سمیع پسرین دلی کردی پا دیکھ اشارہ دا آداب دا دعا تا کل چو مومن مسلمان دعا کئی نو دا اللہ تعالیٰ پا نمونو بانی وسیلہ نیول پکار دی پا مڑو بانی نا دا اللہ پا نمونو بانی وسیلہ ونیسا یا اللہ یا رحمان یا سمیع یا بصیر ذاتا اللہ تعالیٰ بری دعا قبول کی نو وسیلہ نیول دا اللہ تعالیٰ پا نمونو باندی انکا انتا سمیع العلیم یقین انتا ہر سا اوری العلیم پویئی پا ہر سا باندی یو دو وظیفے ورتبی ما کل کل کی وظیفے وایو خازان دے لکھے بیا برس رانا تپوس نہ کوی علماء جی کر کڑی دی السمیع دا جمعرات پورت باندی دا ساخ دا مانزن ورس تو پینز سوا کارت یسو کوی یا سمیع جل جلالہ دا جمعرات پورت باندی دا ساخ منزو کی او بیا پینز سوا کارت دا اللہ تعالی دا دین و وظیفہ ہو کی دا با مستجاب الدعوات شی اللہ تعالیٰ بے بیا دعا گانی قبلی دو رکات من دیو کو سلو رکات من دیو کو او بیا دی پینز سوا کرتا یا سمیع جل جلالہ دیو زی پر دیو کل پینز سوا کرتا دعا دیو گختر مستجاب الدعوات بشی اللہ تعالیٰ بری دعا گانی قبلی دوی موزی پا دا چا دا غگونو مشکل لے او ریدل پا صحیح تر قبانی نشکو لے یا سمیع جل جلالہ د دی وظیفه دی کای په کثرت سره بس سومره چویل شي او ځان دی فدمای بس الله تعالی به خکی العلیم علماء ذکر کړی دی یا علیم جل جلالہ کم طالب العلم چې ردی زیاته وظیفه کای الله تعالی به په علم او د معرفت دروازه را کولاو کی الله تعالی به حافظه قوی کی نو طلبه ری دی وظیفه کیار سومره چ کول شي کمنگا تاسو ذکر کو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر وای بس داد اللہ تعالی نوم دے یا علیم جل جلالو لس کرتے وای سل کرتے وای فندوس کرتے وای اللہ بے حافظہ قوی کی اللہ و پھر علم او معرفت دروازے را کولاو کی ان کان تا سمیع العلیم یقینا تا اوریدن کے العلیم پوی پہر سوان نے ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک پدی آیات کی درما بل دعا ذکر کی گی د ابراہیم علیہ السلام د فار د تثبت پدین د اللہ تعالی بانی او د فار د دعا کی ابراہیم علیہ السلام د فار د جاری ساتلو د دین پ اولاد کی اللہ تعالی زما پ اولاد کی د دین جاری وساتا د دین داری پ کی جاری وساتا ربنا اے رب زمونگا وجعلنا وگر دے مونگا ربنا اے رب زمونگا وجعلنا ہمیشہ وگر دے مونگا آغا خوو تابیدار خوخ وجعلنا وسمانہ کوئی ہمیشہ رپارا مونگا وگر دے مسلمین لکا اخلاص کا ان کی تا تا ومن ذریتنا و دا اولاد زمونگنا امتن مسلمت لکا وڈلا اخلاص کا ان کی تا تا وجعلنا مسلمین لکا تستمیل دین مراد دوام او تثبت تی مراد دے تا سو گوری تفسیرون طولی لکلی دی نو بیا ترجمه ما قشاند کې وکې کنه تفسیرونه چې څنګه لیکلي وجعلنا مسلمین همیشه لپاره مونږ تابعدار وګرځو تابعدار خو هغه وو خو الله همیشه لپاره مونږ په دې باندې مضبوط کا ومن ذریتنا او زمونږ د اولادنا امته مسلمته لکا من ذریتنا کې دا من د تبعیض د پاره دی او هغه باندې خدای سپویږي کنه مخکې ولای شوی ولا ینالو عهد الظالمین د دین مراد هغه بادي اولاد تی مراد دی چغیت اللہ تعالیٰ پیغمبری ورکڑی و اللہ تعالیٰ و تردین پوی ورکڑی و امتن و فمانا د جماعت سرا، امتن فمانا د ڈلی سرا. دا لفظ پا قرآن کریم کی یو پندوس کر تراغلے دے، او نہ معنی دا دی پا قرآن کریم کی استعمال شوی دی. خپل خپل زیبان جی کم مانا را دی بسال دکی بیکو، و آرنا مناسی کنا او وخ منگتا طریقی دا بندگی زمونگا، و آرنا مناسی کنا وخ منگتا طریقی دا بندگی زمونگا، و آرنا مناسی کنا. او رؤیت دیگر شوی دی، یو قول لمپسرین داره چی رؤیت رؤیت دستر گمراد دی، و آرنا پستر گریتا وخی اللہ تعالی. دویم قول لمپسرین داره امام قرطبی دیگر کردی دی وہ دے دے کہ مراد در رؤیت نہ یراد بها العلم، وہ دے دے کہ در رؤیت نہ مراد علم دے. نو ارینا مان در چ اللہ تعالی تیمون تہ خود نہ وکی په وحبان، و ارینا مناسکنا مناسک جمع د منسک دا، دے دے کہ تی مراد څه شه دے. یو قول لم بسرین دار چ مراد د دینا مناسک د حج تی مراد دی، طواف دے، سعی دا، عرفات، مزدلفہ، منا، رمی د جمارو وغیرہ وغیرہ دغه مراد دی. مناسکنا افعال لحج، اعمال لحج تی مراد دی. دوی معنی ذکر کړی دا مناسکنا مذابح تی مراد دی، یعنی ذبح کول بسنگی. الله تعالی مونږ ته د ذبح او د قربانی طریقه وخی. او دریم معنی ذکر کړی دا و یدین مراد عبادت تی مراد دی، بس هر قسم عبادت چی دیغت تی مراد دی. و ارینا مناسکنا او وخی مونگتا طریقی دا بندگی زمونگا، دا دیو جنتاس تمام دا قطر جمع اکلل. دا تعمیم پدی که غور دی، دا تعمیم ولی غور دی، کتا صرف مناسک نا افعال دا حج واخلی و اغا صرف دا غی سر خاص شو، او که مذابح بیانو صرف دا حلالی طریقہ، او کدا بل معنی واخلی طریقی دا بندگی، نو دا حجم طریقہ دا بندگی غواڑی، دا قربانی هم غواڑی، نو دا پکې داخل شول. او پدې کې اشاره شول دی ته چې په عبادتو کې دا الله تعالی طریقہ، دا الله تعالی تعلیم هغه لازم دی. و ارینا مناسکنا، الله تعالی مونږ ته وخه، الله تعالی مونږ ته دا غي وحی وکي، وتب علینا او توفیق د توبیرا کی مونتا، وتب علینا دو درې معنی ذکر کړی دی. یو معنی ذکر کړی دا مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، وتب علینا وفقنا للتوبۃ، او الله تعالی د توفیق د توبیرا کی مونتا. دویم معنی ذکر کړی دا وتب علینا اقبلها منا، الله تعالی د عبادات قبول کی زمونږ نه، وتب علینا مهربانی را باندې وکي په قبل اولو د عبادت سره، الله د عبادت زمونږ نه قبول کی. دا عاجزی شو الله تعالی ته، انک انت التواب الرحیم، یقینا خاص تا ډیر توبې قبل اون کې، الرحیم رحم کون کې. دې کې ورته یو ځی په ویم علماء ذکر کړی دي، وای التواب دا نوم د الله تعالی چی په کاغذ کې ولي کلی شي یا په پلیټ باندې ولي کلی شي، او اغا بیا په پلیټ کې ولي کلی شي یا په کاغذ باندې، او اغا بیا په اوبو کې واچولی شي، یا که په پلیټ کې لیکلی شي وي په هغې کې بیا پاکې اوبه واچولی شي، او هغه اوبه د باران اوبه وي، د باران په اوبو باندې وینځلی شي، او یو عادی د نشې ته ورکړلی شي، نشه کوونکی دی، د نشې عادی دی، هغه هغې ته ورکړلی شي، الله تعالی بیا هغه عادت ختم کی. یا تواب جل جلاله، یا تواب جل جلاله، دا په کاغذ باندې ولیکلی شي یا په پلیټ کې، او د باران په اوبو باندې هغه وینځلی شي، او یو څوک دی هغه نشه کوي، هغې ته ورکړلی شي، الله تعالی بیا د نشې نه قلار کی. انک انت التواب الرحیم، الرحیم دیکھے والتے بھی وزیفہ بھیم، یا رحمان الدنیا والآخرہ، یا رحمان الدنیا ورحیمہما، دا وزیفہ جو سوکو کی پا کسرت سر دا اولولی یو سلوی خردی، یا رحمان الدنیا ورحیمہما، دا دعا یو سلوی خردی پا کسرت سر اولولی یو بیا دعا کیا، اللہ تعالیٰ بے حاجتون پورا کی، کم دعا غواری دا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ بے دعا قبول کی. یو بل وظیفه هم پکې علما ذکر کړې ده، وایي دا چې ولیکلی شي او په اوبو باندې ویندلی شي او ونې ته هغه اوبو اچولی شي میوهداره به شي، که میوې نه کوي میوهداره به شي هغه ونه. وګوره دا یقین غواړي، دا هر شی چې دی دا یقین غواړي. هسې یقین هم پرې نه و، هسې پې ځان مستړی کوئ په دې وظیفو باندې، او یقین هم پرې وکړه بس الله تعالی بیرته برابروي. انک انت التواب الرحیم، یقینا انت ډیر توبه قبلونکی رحم کوونکی. ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمة ویزکیهم انک انت العزیز الحکیم. دا سلورم دعا د ابراهیم علیہ السلام پبارہ دا مبعوثیت دا خاتم الانبیاء کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پبارک پا حرم مکہ کی بنی جرہم قبیلہ راغلل، اللہ تعالی اغزے آباد کو اسماعیل علیہ السلام تو سلام پاغی کی وعدہ کو قریش داغے نہ پیدا شول، نو ابراہیم علیہ السلام دعا وکلا اللہ تعالی دا اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کی پدا قریشو کی پا عربو کی اللہ یو پیغمبر ولے گا. نو دغا دعا دا ابراہیم علیہ السلام قبول شوی دا دو زارا کال بعد دغا دعا قبول شوی دا، دو زارا کال بعد دغا دعا قبول شوی دا. اللہ تعالی نبی علیہ السلام پا بنی اسماعیل کی پیدا کو. ربنا وابعث فیہم، اے رب ازمونگا، وابعث فیہم ولے گتا پا دیو کی، تا دیو جن پا حدیث کی راغلی دی پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انا دعوت ابی ابراہیم، زاد خپل پلار دا ابراہیم علیہ السلام دعائم، دا نبی علیہ السلام دا دعا نبی علیہ السلام دا ویلی انا دعوت ابی ابراہیم، زاد خپل پلار دا ابراہیم علیہ السلام دعائم، اگر دعا کردی و اللہ تعالی دا پیدا کردی. نو دغه دعا دا دو زره کال بعد الله تعالی دغه دعا قبول کړی ده. ربنا ای رب زمونږه، وابعث فیهم ولیږی تا په دیو کې رسولا منهم، یو رسول منهم د دیو د جنس نه، نو فیهم عربو کې، او رسولا پیغمبر منهم د هغوی د جنس نه انسان بی. دا د پیغمبر علیه السلام هغه صفات دي چې په دې باندې ایمان لازم دی، دا به خلق وی په ایمان کې به دا زده کول لازمی. نبی علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ پیغمبر دے، عربی دے او انسان دے. یتلو علیہم آیاتک، بیانی بفدیو بانی آیاتون استا، ویعلمهم الکتاب والحکمت، او خودن بکی دیو تا الکتاب دا کتاب والحکمت او دا سنت. وست دا نبی علیہ السلام دریز مواریانی اللہ تعالیٰ ذکر کیا چی دا دعا کری وچا دعا کړی و ابراهیم علیه السلام. ایوازی مواری هغه څه ده، یتلو علیهم آیاتک، ایوازی مواری دا ده، په دې نه مراد دعوت او تبلیغ کول دي، قرآن طرف ته دعوت ورکول دي، دا یو قاعده ده. دا زده کړه د تلاوت نه چې وروستو لفظ د علا راشي، نو دا لوستل د دینه مراد بل چاته لوستل مرادي، نور خلکو ته خودل مرادي. یتلو علیہم آیاتک، چې بیانې په دیو باندې آیاتونه استا، نو دې کې اشاره شو لدی ته چې د دعوت او تبلیغ د فار نصاب هغه قران کریم دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبلغ اعظم دی. دویم و یعلمهم الکتاب والحکمت، دا دویم ذمہواری په دعوت د قران سره چې کوم خلق دین اسلام قبول کړي، نو بیا د ایمان د مضبوطوالي د پاره یا د ایمان د تفصیلاتو د زده کولو د پاره بیا تعلیم د قران او د سنت دا ضروری دی. اول دعوت دی ورکه قران طرف ته، نو چې په دعوت باندې خلکو دین اسلام قبول کړي، نو دا غي نو ورسته وساغی ته د الله تعالی د کتاب او د پیغمبر علی السلام احادیث ته کول، د دوه خبرو د پاره، یو د دین د مضبوطوالي د پاره، او دویم چې تفصیلات زده کړي د ایمان، د دې دوه خبر د پاره بیا د قران او د حدیث د کول دا لازم دي. د اشاره شو لدی ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معلم اعظم دی، او نصاب یې سره قران او سنت الحکمت. حکمت لفظ په قران کریم کې شل کړه ته ذکر شوی و معنی په قران کریم کې ذکر شوی دی و مستاقات دې دې کې مراد درې نه سره سنت نو دې دې کې د حکمت نو مراد څه دی نو علما ذکر کړی دی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وی هي معرفت الدین والفقه معرفت د الله تعالی د دین معرفت په یانګلو والفقه او پویا حاصل ود الله تعالی په دین کې والاتباع له او بیا د الله تعالی د دین اتباع د درې خبرې شولې یو معرفت الدین والفقه فيه والاتباع له د الله تعالی دین ز د کول او پاغي کې پویا حاصل ول او بیا د الله تعالی د دین اتباع کول د درې خبرې شولې تفسیر قاسمی دا ذکر کړی دغه سی علماء ذکر کړی دي امام مقاتل ذکر کړی دي غوی مواعظ القران و ما فيه من الاحکام د حکمت نو مراد مواعظ د قران کریم دي و ما فيه من الاحکام او په قران کې کوم احکامات ذکر شوی دي اگر دینه مراد دي نورم پدې کې ډېر اقوال شته دي دغه سی علماء ذکر کړی دي علامه آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اغا ذکر کړی دی وای الحکمتو اتقان العلم والعمل علم په خپل عمل باندې مضبوطول بس دغه تولیکي حکمت دا مختلف اقوال دا علما ذکر کړی دی یا بل قول دار چې الاسرار الموادعه فی الكتاب اغا رازونه اغا حکمتونه چې الله تعالی په خپل کتاب کې خودلی اغا تی مراد دی الاسرار الموادعه فيه په قران کې چې الله تعالی کوم اسرار او رازونه یې خو دي تدبر سره هغه حاصلي هغه تی مراد دي که تاسو تفصیل لپاره ګورئ تفسیر سراج المنیر وګورئ او دغه سي تفسیر قاسمی تفسیر بغوی او تفسیر خازن دغه ذکر کړی دي والحکمت نو مراد چیرې دغه د کم شرط ویره دغه قول د علماو ذکر کړی دي بہتر قولدار چې حکمت نو مراد سنت دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مراد دی چې هغه د قران شرح ده بس دغه ته مراد دی یعلمهم الكتاب اخوذنه کې دی او ته د کتاب د الله تعالی او الحکمه او د سنت چې هغه سنت چې هغه شرح ده قران ده هغه وضاحت به وته کوي و یزکیهم او پاکی به دی ولره د تسکین و مراد څه شی دی مفسرین لیکلی دی و یزکیهم تزکیه د شرک نه تزکیه د بد اعمالونه د ناکار اخلاقونه دغه تی مراد ده و یزکیهم یو دا تزکیه دا د تخلیه او د تحلیه نه مرکب ده بس لنډه خبره دغه شوله تزکیه څه ته ویل کیږي تحلیه او تخلیه تخلیه یعنی ځان د بد اخلاقی نه بچ کول د ناکار اعمالو نه ځان بچ کول دغه سې د کوپر او د شرک او د بدعات او نزان بچ کول تخلیه دا تخلیه شوله او بیا تحلیه د تحلی ځان د الله تعالی په احکامات باندې سمبالول خیسته کول د پیغمبر علی سلام په طریقه باندې ځان خیسته کول دا بیا تحلیه شوله نو تزکیه دا مرکب شوله د تخلیه او د تحلیین بس دا آسانه خبره شوله و یزکیهم نو یو تخلیه شوله د شرک د کوپر د بدعات او رسم و رواج نه ځان بچ کول او یو تحلیه شولا په آداب و مستحبات و فرایض و سنت باندې عمل کول بس دغه تزکیه شولا انک انت العزیز و یقینا خاص زورور ذاتی الحکیم حکمتون والی الله تعالی ته زورور ذاتی ته حکمتون والی الله تعالی دغه دعا عظم قبول کا ومن يرغب عن ملت ابراهیم الا من سفیها نفسه ولقد اصطفیناه فی الدنیا دا یو خبره د مخکې یاد کې زده کړئ ربنا وابعث فیهم دا فیهم کې دا یو نقطه زده کړئ خطیب شربینی په تفسیر سراج المنیر کې ذکر کړی دی دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په روایت باندې وی الله تعالی چې ټول پیغمبران علی گلی دی نو دا عربو نه دا بنی اسرائیل نو سیوا د لسو پیغمبرانو لس پیغمبران نا علاوہ چی نور اللہ تعالیٰ کم پیغمبران لالی گری دی نو آغا دا بن اسرائیل لس پیغمبران دا بن اسرائیل نو او نور پیغمبران چی اللہ تعالیٰ را لی گری دی نو آغا بن اسرائیل دا لس چیرے دا عربو نوح، احود، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ٹول انبیاء د بنی اسرائیل نو سیوا د دیونه دا لس د ذکر کړی دی. نوح علیہ السلام، احود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تفسیر سراج المنیر بیا وګورئ ځان. اصل مقصد می دا چې تاسو ته حواله ویم، بیا ځان له نور تفصیل ګورئ. ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا. هر کله چې ملت ابراهيم مخکې ذکر شو چې هغه تعظیم او د بیت الله او د حرم مکه اوس الله تعالی ذکر کوي رد په هغه يهوديان او نصارا او باندې مشرکان باندې چې هغه دغه ملت ابراهيم نه اعراض کوي، اوس الله تعالی په هغه باندې رد کوي. ومن يرغب عن ملة ابراهيم ومخناړې د دین د ابراهيم عليه السلام نه الا من سفه نفسه مگر هغه څوک چې قمقل کې خپل ځان لره. من يرغب تاسو دا ویلي دي چې د رغبت په سله کې عن راشي په معنا د اعراض سره، او کله چې د رغبت په سله کې فی راشي نو په معنا د مینې محبت سره دل کې عن راغلی نو دا په معنا د اعراض سره. نو مخ ناړ د دین د ابراهیم علیه السلام نه الا من سفیا نفسه مگر هغه څوک چې قمقل کی خپل ځان لره. زجاج معنی کړی دا، تفسیر سمرقندی معنی کړی دا، هغه وی سفیها په معنا د جهلا امر نفسه سره بس ځان جاهل کی. نو ځان جاهل کی نو یو سړی هغه اوده دی نو رایخ بشي، خو یو سړی ویخ دی او ځان یې اوده کړی دی نو هغه به څوک رایخ کی؟ نو جهلا نفسه جهلا امر نفسه. دویم معنی ذکر کړی دا، تفسیر سمرقندی ډیره بهترین معنی ده. او مې يرغب عن ملة ابراهيم او مخ ناړې د دین د ابراهيم عليه السلام نه الا من سفيا نفسه الا من خسر نفسه مگر هغه څوک چې هغه تاواني کړی خپل ځان لره، هلاک کړی خپل ځان لره. ابو عبیده وی سپیہ نفسہو پا مانا دا اہلک نفسہو سردے چی خپل دانے ہلاک کردے. لند مانا دا شولا چی دا ابراہیم علیہ السلام دا دین نبا تباشوے اعراض کئی بل سوک تی اعراض نکئی، او سوک چی تی اعراضو کی بس دا تباشوے انسان دے، دا غبی عبیدین انسان دے. ومیر غبا ملت ابراہیم او اعراض نکئی دا دین دا ابراہیم علیہ السلام نا الا من سپیہ نفسہ مگر آغا سوک چی قمقل کی خپل ځان لرا یا تباہ و توانی کی خپل ځان لرا. ولقد اصطفیناه دا دلیل او علت دی رفار دا ما قبل دا انسان تباہ ولی دی زکا ولقد اصطفیناه فی الدنیا او یقینا غره کړه او مونږه ابراهیم علیہ السلام در په دنیا کې. تفسیر جلالین لیکلی دی وی ولقد اصطفیناه فی الدنیا ولقد اصطفیناه بالرسالتی او الله تعالی غره کړه او مونږه غلره بالرسالتی والخلتی الله غره کړه ابراهیم علیه السلام په پیغمبرۍ سره او په دوستانی سره. واتخذ الله ابراهیم خلیلا هغه د بګی اشاره ده. ولقد اصطفیناه فی الدنیا او یقینا غره والی ور کړه او مونږه ابراهیم علیه السلام ته په رسالت او په دوستانی سره فی الدنیا په دنیا کې. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ او یقیناً دے بوی پا آخرت کی لمن الصالحین دا کامیابنا. دے دے کیا سوال او داغی جواب، سوال دار سوالی حاغا چا توی چا غنیک عمل کیا نو آخرت خود عمل زینہ دے، آخرت کی خونیک عمل نکی دا اعمال زیہ خود دنیا دا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ بردی سمانہ دا یو مانا ذکر کړی دا تفسیر جلالین هغه وی د دې کې من الصالحین نو مراد چری من جماعت الصالحین منزلتن و ثوابن و اجرن نو مانا ودا کوي و انه لمن الصالحین او یقینا یبا ابراهیم علی السلام په آخرت کې لمن الصالحین د جماعت د کامل و نیکانونه منزلتن و ثوابن و اجرن پا مرتبه کی پا ثواب کی او پا اجر کی لمن الصالحین دغه معنا ده. یعنی الله چې کامل و نیکانو ته کم ثواب ورکی کم اجر ورکی کم منزله و مرتبه ورکی نو ابراهیم علیہ السلام بفاغی کی. تفسیر سراج المنیر دغه معنا کړی ده. یو بل معنا تفسیر جلالین او تفسیر سراج المنیر ذکر کړی ده. و انه فی الاخره یقینا ایبا ابراهیم علیہ السلام په اخرت کې لمن الصالحین من الذین لهم الدرجات العلا دا بئی د هغه کسانو نه چې الله تعالی غی ته ډیره اوچته درجه ورکړي لمن الصالحین من الذین لهم الدرجات العلا. تفسیر سراج المنیر دغه معنا کړی ده. او دغه سی تفسیر جلالین دغه معنا کړی ده. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین دا آیات علت دے رفار دا استفائینا. اللہ دا ابراہیم علیہ السلام ولی غور کرے ہو نو ولقد استفائیناہو دا علت دے دا اللہ من سپیہ نفسہو دا پارا سوک چی دا ابراہیم علیہ السلام دا دین نا اعراض کی نو آغا بیوقوب او تبازہ کرے چی اللہ تعالی دا غور کرے ہو وس دا ولی غور کرے ہو نو دا علت دے دا غیر پارا اس. اذ قال له ربو کلچیوی اللہ ترب دا اسلم ہمیشہ رفار اخلاص کوا ترجمه و صحیح کوي خ اسلم تابیشن د دې خو مان دان د چی پدې کې ایجاد د مالم یوجد نه دی. اسلم کې ودا معنا د ایجاد مالم یوجد معنا ونه کوي ځکه په ابراهیم علی السلام کې خو اخلاص موجود وو نو اسلم معنا د امر د پاره د دوام او د استمرار د پاره دی. اذ قال له ربو کل چې ویل ته رب د اسلم همیشه لپاره اخلاص کوه. مبصرین لیکلی دی مراد درینه استقامت دی او ثبات دی په دین اسلام باندې په دین اسلام باندې ټینګ پادیش. او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ معنی کړی دا اذ قال له ربو کله چې ویل ته رب دا اسلم اخلص دینک لله خپل دین خالص کړه الله تعالی لپاره. امام قرطبی دا معنی کړی دا اخلص دینک لله دین دی خالص کړه الله لپاره. تفسیر خازن یو بل معنی کړی ده. اذ قال له ربو کله چې ویل ته رب ده اسلم ځان اوس پاره په الله تعالی باندې اسلم نفسک الی الله و فوض امرک الیه. تفسیر خازن دغه معنی کړی ده اسلم نفسک الی الله خپل ځان الله تعالی ته اوس پاره و فوض امرک الیه او خپل ټول امور الله تعالی ته اوس پاره په الله باندې اعتماد او باور وکړه په الله باندې توکل وکړه. بس دری وانمانی سیدی اذ قال له ربو کلچویل لتا رب دا اسلم همیشه رفارا تابیشا یا اذ قال له ربو کلچویل لتا رب دا اسلم خالص که همیشه رفارا دین خفل دا اللہ تلا دا پارا یا اذ قال له ربو کلچویل لتا رب دا اسلم زان اس پارا اللہ تلا تا خفل طول کارون اس پارا اللہ تلا تا پا اللہ تلا بن اعتمادو کا. نو قال ویل ابراهیم علیہ السلام اسلم تو لرب العالمین همیشه اخلاص کو مازاد فرض د پالون کی مخلوقات ما د رب العالمین د فار اخلاص کړی دی بس. ووصوا بها ابراهیم بنیه و یعقوب یا بنی ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. دی آیات کې الله تعالی رد کوي په یهود او په نصارا باندې. یهود دا خبره کوله په یک چری دا ابراهیم علیه الصلاه والسلام دین هغه اسلام نو دا هغه پورې خاصو د بنی اسرائیل د پاره دین اسلام نه دی. الله تعالی هغه باندې رد کړي چې نه اسلام دا دین د ابراهیم علیه السلام هغه په دې باندې وصیت هم کړی او دا خدای خلکو لپاره نو دا ستاسو لپاره هم دین دی خو هغه ځان له خبره ده چې تاسو د الله تعالی دین بیا پرې خیره. ووصى بها ابراهيم بني او وصيت کړه په دغه دین اسلام باندې ابراهيم عليه السلام خپل زامنو ته او يعقوب او يعقوب عليه السلام هم وصيت کړه. ووصى بها ابراهيم بني بها ضمير چا تراجي دي مولا علي قرهم ته للي ذکر کړی دي بها ضمير راجي دي بل ملت الاسلاميه او وصيت کړه په دغه ملت اسلامي باندې ابراهيم عليه السلام او يعقوب عليه السلام. تفسیر سراج المنیر هم دا ذکر کړی دی او مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ دغه معنی کړی دی. نو بیا سوال دا راځي چې ملت اسلامی ترجمه خو آسانه ده او مرجع کم ده په کم ځای کې ده، نو تاسو وایئ چې اسلمت لله په هغې باندې دلالت کوي که نه؟ خبره خلاصه ده. دویم قول لم پسرینو داره چی دا ضمیر راجی دے کلمی دا اخلاص تا، کلمی دا لا الہ الا اللہ تا، تفسیر سراج المنیر او ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بخبل تفسیر کی دا غمانہ کرے دا، ووصوا بها او وصیت کرے او پا دا کلمی دا اخلاص باننے پا کلمی دا توحید باننے ابراہیم علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام خل زامنو تا، او پا دی بانیم دا غمخ کی اسلم تو دلالت کئے دا کلمہ دا اخلاص تا، بنی ہی خپل زامن ہوتا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور تفسیر خازن لکھ لی دا ابراہیم علیہ السلام ات زامن، او امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھ لی چنا دولس زامن ہو او لون نوی، و یعقوب و یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام مسیحت کڑے خپل زامن ہوتا، پدی کی مرد دے پا یہودیان بان، او د یعقوب علیہ السلام دولس زامنو، یا بنی دا اوس تفصیل دے دغه وصیت د پاره، و وصوا بها وصیت کړي او په دین اسلام باندې، یا وصیت کړي او په کلمې د توحید د الله تعالی باندې، ابراهیم علیہ السلام خپل زامنو ته چې اته یا دولسو، او یعقوب علیہ السلام هم په وصیت کړي او چې دغه دولس زامنو، اوس هغه وصیت څنګه کړي، یا بنی دا اوس هغه وصیت دی، یا بنی یا زامنو ان الله اصطفى لكم الدين، یقینا الله تعالی غوړه کړ دې تاسو لپاره دین اسلام، یقینا غوړه کړ دې الله تعالی تاسو لپاره دین د توحید، فلا تموتن ان مرګ دران شي تاسو لپاره الا وانتم مسلمون، مگر په داسې حال کې چې تاسو منون کې د توحید د الله تعالی، تاسو منون کې د دین د الله تعالی. یو اعتراض راته او دغه جواب مې ته ترجمه کیو کو. سوال دا راضی چی دا انسان مرگ دا خو انسان تا پتہ نہیں چی مالا پا مرگ پس وقت کی راضی، او بل دا چی دا مرگ خو دا انسان پا اختیار کنے دے، پلا تا موتن نا مڑا دینا شئی تاسو، عام خلق دیس ترجمہ کئی کنا مڑا دینا شئی سنگ نا مڑا کی بولی دا سستا اختیار خوندے چی مڑا دینا شئی تا نا، پلا تا موتن نا مرگ دینا ران شئی تاسو دارا، مگر پدا سے حال کی جی تاسو منون کی دا دین دا اللہ تعالی، یعنی په یو وخت کې په یو منډ کې د مرګ پته خو چاته نه لګي چې دا کله راځي، نو په یو منډ کې هم د الله تعالی دین مه پرېږدئ چې دې شي په دقه ټیم کې له مرګ راشي. یو عبارت دته ما اولی کوي و سر صبر ته آسان شي. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، دومو علی الاسلام حتی الموت، دومو علی الاسلام حتی الموت، دومو همیشه لپاره په اسلام باندې پاتې شي تر مرګ پورې، ذکر مرگ نیٹھا معلوم اندنو کہ لگ وقت کی تاسو اسلام پریک دے جمہوریت تو مانائی کہ دے شی پتا گا جمہوریت کی مردار شی پتا گی کہ لبیا مرگ را شی، نو دومو علی الاسلام حتی الموت امام قرطبی دا غمانا کرے دا، تفسیر خازنم دا غمانا کرے دا، او تفسیر ماوردیو گو رہی دا غی عبارت مولکی مختصر عبارت دے خکار پی کی، الزم الاسلام ولا تفارقوہو، الزم الاسلام اسلام لازم کئی پزان مانے او مجدا کی گئی دین اسلام نا، ذکر مرگ پتہ نہ لگی ایسے نہ چھ مرگ دراشی او تاسو دا اللہ دین نہیں منلے، ووصوا بها ان الله اصطفى لكم الدين یقینا اللہ تعالی غور کړ دې تاسو د پاره دین اسلام دین د توحید، فلا تموتن ان مرگ دران شي تاسو لرا، نو چې همیشه را پاره تاسو په اسلام باندې نو تاسو له مرگ په دې حال کې نه راځي تاسو په اسلام کې نه، بلکې تاسو له مرگ په دې حال کې راشي تاسو په اسلام باندې وکړه کې، الا وانتم مسلمون نو مرگ دین شي تاسو مرگ دران شي تاسو لرا، مگر په دې حال کې چې تاسو منون کې د دین د الله تعالی، منون کې د قانون د الله تعالی، د توحید د الله تعالی، ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، و زواجر ذکر کی اللہ تعالی یہود و نصارہ ہوتا، دی آیت کی اللہ تعالی اول زجر ذکر کی داغو پا دروغ باننی، یہودیان باویل یہودیانو بداویل چھے یعقوب علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام یہودیانو پہ یہودیت و پہ نصرانیت بانے وصیت کرے دیں، نو عیسائیانو بویل چھے پہ نصرانیت بانے وصیت کرے دیں، اللہ تعالیٰ فاغی بانے رد کئے، کل چھے یعقوب علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام تا مرگ نزدے شو او آگی وصیت کاؤن و آیت تاسو پہ داغ وقت کی موجود ہوئی چھے تاسو آئی چھے پہ یہودیت و پہ نصرانیت بانے وصیت کرے، ام کنتم شهداء ای وای تاسو حاضر اذ حضر یعقوب الموت کله چرانی دی شو یعقوب علیہ السلام تمرن اذ حضر حضر فمانه قرب سره دی کله چرانی دی شو نو بس هغه اعتراض تاسو سره نه دی کله چې انسان تمرګ را شو غوا بیا خبرې نشي کولای نو تاسو چې حضر فمانه قرب سره دی قریب الموت شو تفسیر خادین دا ذکر کړی بس خبر اخلاص شولا یا دویم قوالدار چی الموت نو مراد اسباب د مرگ دی امام قرطبی دغه معنی کړی دی اذ حضر یعقوب الموت و اذ حضر یعقوب اسباب الموت کله چې اسباب د مرگ را نږدې شول ام کنتم شهدا ای وای تاسو حاضر اذ حضر یعقوب الموت کله چې را نږدې شو یعقوب علی السلام ته مرگ یا راغ لغی تا اسباب د مرگ اذ قال لبنیه کله چې ویل هغه زامنو خپلو ته ما تعبدون من بعدی د چا بندګي به کوئ وروستو زمانه قالو نو هغه ویل نعبد الهک و اله آبائک بندګي به کوو مونږه د معبود ستا و اله آبائک او د معبود د پلار او د نیکه ستا چې ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام اله واحده معبود دی یو هغه په دې باندې وصیت کړی او د بچو نه په دې باندې اقرار اخیستی ونحن له مسلمون او مونږ خاص اغلره اخلاص کوونکیو تفسیر سمرقندی معنی کړی ده مسلمون مخلصون له بالتوحید خاص مونږ الله تعالی لره اخلاص کوونکی ر توحید یو مخلصون له بالتوحید تفسیر سمرقندی دا معنی کړی ده نو اے یهود او اے نصاراو تاسو په ابراهیم علی السلام او تاسو په یعقوب علی السلام باندې دروغ وای دام به دروغ جوړ کړی دي تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسلون عما كانوا يعملون دیکھی جواب دے دویم شو بھی او دویم زجر دے غیتا دیو پخر کا او پخلو نیکونو باننی وی که منگا نیکان نیو خود منگا پلارا و نیکا نیکانو نمونگا دا غیف عمل بان اخلاصی گو اللہ تعالی پاگی بان رد کئی پاگی نشی اخلاصی دلے اسی زان تا دا غمور کوئی زان له دوکې مور کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام درې بیان کړو نبی علیہ السلام فاطمی رضی الله تعالی عنها ته ویل اے فاطمی ځان د جهنم نخلاص کا انی لا املک لکم من الله شیئا وی زم د جهنم نبی ان شم بس کوله نو الله تعالی وی دغه مخکې پیغمبرانو په اعمالو باندې تاسو نشئ بچ کېدلی تلک امتون دغه د انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چې مخکې ذکر شول دغه امتون دغه یو ډله ده د پیغمبرانو قد خلت لها ما کسبت قد خلت چې مخکې تیره شوې ده دغه ډله د انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بس هغه مخکې تیره شوې ده لها ما کسبت داغې دپاره بدله د هغه عمل ده چې هغې کړي دي ولکم ما کسبتم او ستاسو دپاره بدله د هغه عمل ده چې تاسو کړي دي بس د هر چا دپاره د هغه د عمل بدله ملاوېږي ولا تسلون عما كانوا يعملون او تفوس بنش کېدل استاسنا د هغه بد عملونو په اړه کې چې دیو کول د دې کې بل جانب هدف دی ولا يسالون عما كنتم تعملون او دا غینه تفوس نشي کېدل په اړه د هغه بد اعمالو کې تاسو کول نو دا غی په اړه کې استاسنا تفوس نشي کېدل او استاسنا دا غی د بد اعمالو په اړه کې تفوس نشي کېدل و ان ليس للانسان الا ما سعى اللہ تجر وادر تو وزر اخرى نو قرآن دا غیتون دی من دلالت کی وقالو کونو هودن و نصارا تحتدو قلب الملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین در ام زجر دے یہودیانو یہودیت تا دعوت ورکاو نصرانیانو نصرانیت تا دعوت ورکاو محرب دین تا اس پا دید مانا کیم تا یہودیانو مشن جاری دے او دغسی د عیسایانو مشن هم جاری دی د هندوانو هغه هم جاری دی د مسلمانانو مشن کمزور دی نو هغه زمانه کې د نبی علیه السلام په زمانه کې هم دعوت ورکاو یهودیت ته نصرانیت ته وی یهودیت ومنئ په هدایت بشئ نصرانیت ومنئ په هدایت بشئ نو اوس دته هم وایي که نه چې تاسو د هغو دین ومنئ بس تاسو به کامیاب شئ او چې د هغو دین نه منئ نو بس بیا دشتګر دی بیا چې رسره هر څه کول هغه صبر سره کیږي چې د مجاهدینو سره کی بس هغه صبر باندې بیا کی نو دا هغو مشن اوس هم جاری دی او مخکې هم جاری و په دې باندې په کروڑونو روپۍ هغه ډالر یې هغه په د یوې میاشتې د یوې ورځې هغه مصرف کوي ابن کثیر ذکر کړی دی، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ډیر بهترین خبر ذکر کړی دی، لن ډیر لن عبارت دی غولی کړي ځان سره. یهودیانو نبی علیہ السلام ته ویلی مل هدا الا ما نحن علیہ، وای ہدایت نه دی مگر هغه دی چې مونږ په کوم دین باندې، بس دغه ہدایت دی. مل هدا الا ما نحن علیہ، ہدایت هغه دی چې مونږ دا سوایو دغه ہدایت دی. نو فتبعنا یا محمد تهتدی، اے پیغمبر زمونگا خبر او مانو انتو پا ہدایت چی بلا زمن دیخا. نبی علیہ السلام تویل وی الہدا ما نحنو علیہ، مل ہدا الا ما نحنو علیہ، وی بل ہدایت نشتر ہے مگر ہدایت آگا دے چی مونگ سر دے، مونگ چی سکو نو دا ہدایت دے. فتبعنا یا محمد تهتدی، اے پیغمبر تو زمونگا مانو انتو پا ہدایت چی، تا خوز دا پلا رو دا نکلا را پریخر، تا خوز چر تا بل دین تا اختیار کرے دے، کہ زمونگا دے او مانو انتو پا ہدایت بانشی. نن تا ته یهود او کافران نن دغه دعوت درکې، اول ورځ خپل یار نه خبر وای کنه، نه خبر بزرگان یې ټول. عاصم منیر اول ورځ بیان ورکړی دی، عاصم منیر د پاکستان د فوج لوی شیطان او لوی رزیل، هغه بیان ورکړی دی وای که د شتګرد سلا کی دی او تسلیم شي، د قانون او د نظام ته تسلیم شي، نو بیا د پاکستان د حکومت نه د رحم توقع کی، بیاری در رحم توقع کی دیو پی لگز لو سیزی و لگ نرمی با سرو کی. آقا وی زما او مانان وی زبستا سر خو کما وی تو پا هدایت شی چی زما دی او مانالا دا دا یهود و میشن دی دای نبی اسلام تم دا خبر کردی و نبی اسلام تاویدی وی تا زمونگا او مانا تا بلا پا هدایت شی تا خو زمونگا باغی تا شرط بل طرف تا تلی. اللہ تعالی پا غیب اندرت کئی آقی تا اللہ تعالی زجر ذکر کئی وقالوا اوايدي يكونوا هودا او نصارى دا او نصارى در تفسير د پاره ديخه نو اصل بده سوای وقالوا اوايدا يهوديان كونوا هودا شيتاسو يهوديان وقالوا اوي نصارى كونوا نصارى شيتاسو عيسايان شيته تدون هدايت به ميتاس و بسم الله الرحمن شي دا هر یو د پاره جدا جدا خبر ده. خ يهوديان يهوديت طرف ته دعوت ورکي او عيسايان اغه عيسايت ته دعوت ورکي. نو سره ته جواب وکا قلو تو آئے پیغمبر بل ملت ابراہیم حنیفہ، دیکھ پہ عبارت کی تقدیر دے بل نتبع ملت ابراہیم، بلکہ تابیداری کو منگا دا دین دا ابراہیم علیہ السلام حنیفن چی پوخ موحد و مضبوط موحد، حنیفن مضبوط موحد. تفسیر موردی معنی کری دا انہو المخلص، دا اللہ تعالی مخلص بندو. دو معنی ذکر کری دا انہو المتبع، آغا تابیداری کو ان کی دا اللہ تعالی نجستا من مد اللہ قانون و دا اللہ تعالیٰ نظام ولی نمن چتا تا تسلیمی گم دا اللہ تعالیٰ قانون تا ولی نتسلیمی گم اللہ تا ولی نتسلیمی گم دا پا معنی دا متبع یا پا معنی دا مخلص سر دے. یا بلا معنی دی کرکڑی دا ابن قیم رحمت اللہ علیہ اغوی المقبل علی اللہ والمعرض عما سواہو، حنیب چاہتا وی چی اللہ تعالیٰ تورگردیدن کی اللہ تا توجہ کون کی او دا اللہ نا چی علاوہ سدی دا غین مخ کردون کی المقبل علی اللہ والمعرض عما سواہو، اللہ تا توجہ کون کی او دا غیر اللہ نا مخ کردون کی. قلو تو آئے پیغمبر بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکی منگا تابیو دا دین دا ابراہیم علیہ السلام چی مضبوط موحد مائل او دا شرکنا، وما کان من المشرکین او نو دا ڈلی دا مشرکانونا. مولا علی قرم تو لالی پی دسی خوندورا ٹاپا دا کڑی در دیر زبردست تکی ویلی دی وما کان من المشرکین بل کان رئیس الموحدین، اغا مشرک نو بلکی آخو دا دا موحدین و رئیس و آغا، بل کان رئیس الموحدین، ابراهیم علیہ السلام خو دا موحدین و رئیس و وزیر یو دای مشر و دا دن خلق توحید دکی. وما کان من المشرکین، او پسیرین یو بلا خبر ذکر کری در دیر بہترین خبر وی دیکی تعریض دے پا یهود و پا نصارا و باننے، لکا ابراہیم علیہ السلام خو مشرک نو خودم غرق خنجران و تاس خو مشرکان یا تاس و ایس یهودیت طرف تا و عیسائیت طرف تا دعوت ورکا، وی ابراہیم علیہ السلام خو موحد و تاس خو مشرکان یا تا مجاہد تا دعوت ورکے چی تراشا منگو تا دعوائیو، عاصم منیر ته مونږه دا دعوت ورکوه چې د الله دین ته تسلیم شه، د الله تعالی دین اومانه سلندر شه، که نه بس دا مارکه روانه ده ځان سره په سپینو پاڼو باندې دا ولیکئ چې دا جنگ به ګټي طالب، دا طالب ګټلی دی، دا جنگ به طالب ګټي، ځان مه تباه کوئ په دې باندې. دا دا الله تعالی لوز دے زمون سره زمون په قران باندې ایمان دے او زید اولی کئ دا تاریخ ځان سره د کمخکم نه لیکل نن نه ځان سره اولی کئ ان شاء الله دومره وخت به پاتې نه دا نه ختمي مجاهدین دا الله تعالی حزب دے دا الله تعالی ډله دا الا ان حزب الله هم الغالبون دا غالبی او بیا به ورسته افسوسونه ارمان به وکئ دا طالب جان دا جنگ ګټي دا چې هر کله دے دی باندې ځان پوهې کئ او جنگ اوږدول دا د هوښیار انسان کار دی دا جنگ چې اوږد دی دا د هوښیار انسان کار دی چې ستا اقتصاد ختم شي ته کمزورې شي په دې باندې انشاءالله دا جنگ به مجاهد ګټي خامخا وما کان من المشرکین قولوا آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم و اسماعيل و اسحاق دې آیات مطلب باندې ځان پوهې کوي هر کله چې يهوديان يهوديت طرف ته دعوت ورکاو نصرانيان نصرانيت طرف ته دعوت ورکاو حدیث تو بخاری کې راغلی دی تورات دی په عبرانی ژبه باندې لوسته او بیا عربو ته په عربی کې دغه ترجمانی کوله اوس خلق نه پوهیږي چې دغه يهودیت دی که نه دی اوس بیخی انکار وکړو که نه صحیح وکړو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته ویل وایي مطلقاً تصدیق مه کوئ مطلقاً تکذیب مه کوئ بلکې وایئ دا آیت نازل شو نو قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم و اسماعيل و اسحاق مون خود الله دین منو مون خود قران منو نو کستا سو په يهوديت کې هغه احکامي چې هغه په قران کې دي هغه په احاديثو کې دي نو صحیح ده او ګردین اخو دعوتي مطلقاً انکار مکوي تکذیب مکوي او مطلقاً منی هم قولوا آمنا دا ټکه وای بس خبر اخلاص زمون خو بدی باندې ایمان ده نو کتا سره سردی کی موافقت کوي او دې ته دعوت ورکوي زمونږ استاد خبره کې اختلاف نشته ده او کدا غ نه بس به مونږ نه منو قول وای آمنا ایمان نوړ دې مونږه بالله په الله تعالی باندې او ما انزل الینا او په هغه سبا نه چې نازل شوی دې مونږ ته ما انزل الینا هغه کلمې د ماته وي دغه خیال کوي ښه وحی جلیده او وحی خفی ده و ما انزل الى ابراهيم او هغه چې نازل شوی دی ابراهيم عليه السلام ته اسماعيل عليه السلام ته اسحاق عليه السلام ته يعقوب عليه السلام ته والاسبات او اولاد دغه ته د دې چې کوم اولاد الله تعالی هغه ته نازل کړی او زموږ په هغه ټول باندې ایمان شته دي و ما اوتی موسی او هغه چې ورکړل شوی موسی عليه السلام ته عيسى عليه السلام ته تورات او انجیل او نور صحیفه و غیره وما اوتی النبیون او هغه چې ورکړل شوی نور پیغمبرانو ته من ربهم له طرفه رب دا غینه بس زمونږ په هغه ټولو باندې ایمان دی خو دغه یوه خبره مخکې تاسو ته ما وضاحت دغې کړی وما اوتی النبیون دا څومره دي بیا یو سل څلور دي نو په ایمان کې دغې تعداد ذکر کولو ته ضرورت نشته دی هغه مسله ته معلوم ده کنه هلته کې مې ته پوره وضاحت ذکر کړی و د هغې ولې که ډېرې او ته لږ ومانې نو بیا چیرې ایمان ختم شو او که کمی او ته ډېر ومانې نو د الله کتاب نه لري او تا ته ایمان راوړ نو بیا خبره دې خرابه کړله دا یوه خبره دې ده کې بله زده کوې تعداد د انبیا علیه الصلاة والسلام مفسرینو لیکلي دي د انبیا علیه الصلاة د کل انبیا علیه الصلاة والسلام تعداد په صحیح نسی صریحي صحیح احادیث او صحیحه او مرفوعه سره ثابت نه لري په یو روایت کې راغلی دی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کې هغه روایت دیگر کړی دی یو لاکھ سلیری زر انبیاء علیہ السلام الله را لیږلی دی د ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت باندې او د مشکات شرح ده تنقیح الروات شرح د مشکات هغه کې ذکر کړی دی په دغه روایت کې په دغه سند کې علی ابن زید راوی دی او هغه ضعیف دی نو سلند خبر از تاسو ذکر کوم هغه مسله په اوس دار وغتله په ایمان کې تعداد د پیغمبرانو ته ضرورت نشته دی د سیمو چې زما ایمان دی په یو لک سلیری زره باندې د سیمو چې زما ایمان دی په یو لک سوار لزره باندې دا مشهور پیغمبران خو معلوم دي اوس د دین چې څومره دی الله چې هر څومره را لګړي بس زمونږ په هغه باندې ایمان دی نو دا یو لک سلیری زره په حدیث ته مسند احمد کې دا غی ذکر راغلی دی علی ابن زید په هغه کې راوی دی تنقیح الروات ذکر کړی دی چې د ابو ذر رضی الله تعالی عنه په دغه روایت کې په سند کې علی ابن زید راوی دی او هغه ضعیف دی نو فلهذا علماء لیکلی دی چې په ایمان کې تعداد د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام ذکر کول ته کې ضرورت نشته دی بس الله چې څومره پیغمبران را لګري زمونږ په هغه ټولو باندې ایمان دی بس دغه خبره خلاصه شوله ولا اسبات اولاد دغیتا و ما اوتی موسی او هغه چور کله شی موسی علی السلام ته عیسی علی السلام ته او ما اوتی نبیون او هغه چور کله شی نور پیغمبرانو ته من ربهم ده طرف ده رب دغینا لا نفرق بین احد جدائین راولمونگا پا میند ده هیچا کی پا ایمان راولو کی من هم دیونا دغه ټکه مچوایا بس سوال لبانی رانگه ترجمه که ما سوال او جواب حل که بس خبر اخلاص شوله دیده که سوال لازی لا نفرق بین احد من هم ده قرآن ده دی آیات نمعلومی گی چی ده انبیاء علیه السلام پا میند کی پرق نشت ده او درم اسپاره چی شروع کی گی تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض اغیر معلومی گی چی پرق شت ده نو تاس با جواب بکی چی او پرق ده یو تفاضل ده نو آل تکی خو اللہ تعالی ذکر کرلی فضلنا نو پرق نشت ده تفاضل ده درجاتو کشت ده بس خبر اخلاص شولا او دویم جواب تاس تا ما پا ترجمه کی وکا لا نفرقو دیده که چی ذکر شوه ده عدم تفریق نو آغا عدم تفریق دا تفریق نپی شوه ده پا ایمان راوللو کی او الدا کی تبذیل د درجاتو دی الدا چې کوم شی ثابت شوی دی هغه دلته کې نه پینه دی او کوم څه چې نه پی دی هغه دلته کې ثابت شوی نه دی نو صحیح اعتراض دی پدې کې خو چې ترجمه صحیح وشي بس خبر خلاصه شوله نو ترجمه بده شي کوي لا نفرق بین احد جدائی نه کومونګه په میند د هیچا کې په ایمان راوړلو کې منهم د دې پیغمبرانو نه څنګه چې مونږ په محمد رسول الله باندې ایمان راوړو په ابراهیم علیه السلام باندې ایمان راوړو په موسی علیه السلام باندې راوړو په ایمان راوړلو کې وا په پیغمبرانو کې فرق نه کې پاتې شو تفاضل د درجاتو هغه ځان له موضوع ده فقې کې ځان له هغه ځان له خبره ده خو یو فرق دی په ایمان راوړلو کې نو په دې کې تعریض دی په یهودیانو باندې چې هغه فرق کوي خپل پیغمبران مني هغه وایي چې ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم د خپل پیغمبر او د خپل ملا منئ د بل چا مه منئ او مونږه مسلمانان به دا فرق نه کوي په ایمان راوړلو کې او فرق نه کوي یا مې ورته ویل چې یو فرق دی یو تفاضل دی نو دواړو کې ډېر دغه دی دا یوه نقطه په دې بل ځای کې وما اوتی النبیونا من ربهم من ربهم ذکر شوی دی من الله نه ذکر شوی نو په دې کې اشاره ده دې ته چې الله تعالی په ارسال الکتب په ارسال الرسول باندې د خپلو مخلوقاتو تربیت کوي من ربهم کې دې ته اشاره ده نو من الله دلالت صرف دې باندې کوي چې د الله د طرف نه راغلي دي او من ربهم دلالت کوي چې الله د پیغمبرانو کتابونه را لېږلي دي نو مقصود په دې کې د مخلوق تربیت کول دي نو دا من ربهم کلمې په دې تربیت باندې دلالت کوي او د دې وجې نه من ربهم ذکر شو ونحن له مسلمون او مونږ خاص الله تعالی ته اخلاص کوونکي تابعداري کوونکي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي دعوت ایمانی شرعی ته ټول کافرانو ته دعوت دی راشي ایمان راوړي او بالخصوص یهود او نصاراو ته راشي ایمان راوړي خو ایمان به څنګه راوړي په شان د ایمان د صحابه کرامو باندې د صحابه کرامو معیار د صحابه کرامو ایمان دا معیار ولې ګرځول شوی مخکې تاسو ته ما دغه خبره په اهدنا الصراط المستقیم کې کړې و او حوالہ ورته معلوم یا ورته نه معلوم دا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ د معارف القرآن په حوالہ باندې مې ته خبره کړې و الله په دې باندې پوهیده چې سر زیلان برازی او په صحابه کرام باندې به اعتراضونه کوي نو د صحابه ایمان ته معیار کړه چې تبا ال مؤمن چې صحابي په شان د کې ایمان نه وړي دې لپاره د دین سند به نه لري کې د دین سند چې بدنام کوو هغه لري کې د میان نه بستا دین لاړ د میان نه په دوه چیزونو کې وشاته زور کوو دو سیزونه چری په دې کې بشاته زور کوي هر شی چې ترقی کوي چې مخې ته کې سړی دینو ترقی ده دو سیزونه داسې لري چې په دې کې څومره شاته تللی ان ته به ترقی کې یو سند د دین ما را شانه زده کړل له پلانی نه هغه پلانی نه هغه پلانی نه هغه پلانی نه هغه صحابي نه هغه د نبی علیه السلام نه او نبی علیه السلام د جبرئیل علیه السلام نه هغه د الله تعالی نه په سند کې چې څومره شاته تللی ان قوی کېږي او سند ما را پلانی نه هغه پلانی د شانه پته نشته رې وستا سند چې رقته شو او دویم په نسب کې وشاته دي په نسب کې چې څومره شاته تللی ته قوي کیږي در پلانی دویم هغه پلانی هغه پلانی هغه پلانی بس سیده سند دیسته یو نسب او دویم سند په دې کې چې څومره شاته تللی ته قوي کیږي ترقی وکي او په دنیا کې یې څومره مخې ته دینو خلک ترقی کوي خدای دوه سیزونه په دې کې وشاته زور کوي چې شاته وکي لانه نه بیا دې هغه کار خرابي نو صحابه دا سند د دین دی صحابی برمیان نندې لري کې صحابی چې لري کې او ځان د پیغمبر ته ډایرک رساو بیا هم کامل مؤمن نه ذکر ته الله تعالی د صحابه کرامو ایمان چې هغه معیار وګرځاو دا برمیان نندې لري کې نه اختار الله لصحبه نبیه دا خو الله د خپل پیغمبر د ملګرتیا لپاره الله غوړه کړی دا برمیان نندې لري کې نه دا سند د دین دی نو الله پرې باندې پویده چې بعد رزلان به دا کار کوي نو ځکه دا غو هغه ایمان چې دا معیار وګرځاو فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به کچری ایمان راوړو دی خلکو بشان دا ایمان ستاسو باندې دین مراد مومن به دا یعنی څومره مومن به چې دا چې تاسو صحابه کرام په ایمان ناوړې دي چې نور خلکو دا غي بشان د کی ایمان راوړ په قضیه ته دا نو دی هدایت مونږ دی په هدایت باندې شو دې کې یو سوال او دا غي جواب خو دا غي ترجمه تاسو ته مو کړو بس خبر خلاصه ده دې کې سوال دا راځي دل کې لفظ د مثلو ذکر شوی دی نو کا ایمان راوړ دی خلکو په مثل د هغه چیز باندې چې په هغې باندې صحابه کرام ایمان نه وړی دی نو صحابه خو په قرآن ایمان نه وړی د اوس د قرآن مثل کمه دی چې هغه په ایمان نه وړی صحابه خو په نبی علیه السلام ایمان نه وړی یا په الله باندې ایمان نه وړی د دې مثل کمه دی چې هغه په ایمان نه وړی دا معنا خو صحیح نه ده بس ډېر شی جوابونه دي ډېر شی خو زه تاسو ته لنډ جواب د هغې کومه تفسیر تبری ذکر کړی دی امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فقرات باندې ابن عطویم ذکر کړی دی وای دی چې دا مثلو لفظ زائد دی او دا ذکر یعنی معنی نشته دی دا تاسو ویل لخوا په معنی وکي کله یو لفظ زائد دی خو د فارد تحسینی لفظی راوړلی شوی په قرآن کې داسې زائد نشته دی د الله بندگانو چې داسې وایي چې دا زائد دی دې ته ضرورت نشته دی هغه زائد نه زائد کړه داسي په معنا به نه کې معنا به نه کې او په لفظ کې ذکر شوی د تحسین لفظي لپاره حسن لفظي پیدا کړی نو داسي بنو چې دا زائد دی یعنی د بیخي اثر راوړل شوی دی نو دې کې اوس معنا به دا کوي فإن آمنو کدی خلکو ایمان راوړ ما آمنتم به په هغه سبا نه چې تاسو ایمان راوړل په هغه باندې یعنی تاسو درې صحابه کرامو مؤمن به یو شی شو نو په قدیه تدو بس دې هدایت مند ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی په قضیه تدو یعنی اصحاب الحق بس دی حق ته ورسیدل وان تولوا عن الحق الى الباطل ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی او کدی خا خلق مخ وړه او د حق نه باطل تا فانما هم فی شقاق یقینا دی په سخت دشمنی کې دی شقاق څه ته ویل کی مفسرین معنی کړی دا د درې معنی دی حوالہ ته مې تفسیر سمرقندی ذکر کړی دا یو معنا شقاق په معنا د العداوتو سره دی وای سورہ یہود کې وراشی نه آتیایم نمبر آیات کې الله یجرمنکم شقاقی نو هلته کې په معنا د دشمنی سره دی شقاق راضی په معنا د دشمنی سره تکه سورہ یہود نه آتیا نمبر آیات کې وراشی دویم کله شقاق راضی په معنا د مخالفت سره دا بمراشی سورہ نساء پنځه دیرشم نمبر آیات کې وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها شقاق بينهما اختلاف بينهما دریم شقاق په معنا د گمراهی سره وګورئ سورې حج کې وراشي درې پنځوسم نمبر آیات کې وإن الظالمين لفي شقاق بعيد سورې حج درې پنځوسم آیات دا درې ونه معنی ذکر کړی دي تفسیر سمرقندی العداوه الخلاف الظلال او د هر یو د لپاره تایید د قران کریم نشته دی و ان تولوا کما خوړو او کدی مخ وګرځاو د الله تعالی د دین نه یا د هغه ایمان نه چې څنګه ایمان د صحابه کرامو دی فانما هم فی شقاق یقینا دی او په سخت دشمنی کری د حق سره یا فانما هم فی شقاق دی او په اختلاف کری او یا دی په گمراهی کری شیخ اللہ قبل گرامی رحمہ اللہ اگر ویل فإنما هم فی شقاق دیو پا ڈڑا دی دا دین دا اللہ تعالی نا دیو دا اللہ تعالی دا دین نبیا پا ڈڑا دی بس دا اللہ تعالی دین تے یو طرف تا پاچی شو دیو پا بلا ڈڑا وانی دی فسا یکفی کہم اللہ نو پس خام خوا بچ با اساتی تال را دا دیو نا اللہ تعالی تب اللہ تعالی دا دیو نا بچ ساتی نو دا اللہ تعالی دین بیانوا فسا یکفی کہم اللہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی روایت وای عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چې کله شهید کیدا نو دا غی مصحف یعنی قران کریم دا غه په غی کیو او دا غی ویني په هغه قران باندې وسېدلې او دا آیات فسیکتی کہم اللہ وهو السمیع العلیم نو دې کی اشاره و دیتا چې دا عثمان رضی الله تعالی عنہ گوئے کی دادا اللہ تعالی دا طرف نہ وعدہ وا دا غیب دا بدلی دا غستلو فسایک پیکہم اللہ اللہ تعالی بتا خام خابچ بساتی تال را دا دیونا اللہ تعالی وہو سمیع العلیم و دا اللہ تعالی ہر سا اوری العلیم پوئے دی پا ہر سا باندے اللہ تعالی ہر سا اوری و اللہ تعالی پا ہر سا باندے پوئے دی کلچ مومنان مسلمانان دا اللہ تعالی دا دین دعوت کے پر صحیح طریقے بن اللہ تعالی بے بچ ساتی نبی علیہ السلام اللہ تعالی بچ ساتلے دے قتلنا نو اغول اللہ تعالی دسی طاقت و قوت نو ورکڑے چھ نبی علیہ السلام قتل کرے پس ایک پیکہم اللہ علماء دا جعفر صادق رحمت اللہ علیہ واقعہ ذکر کرے دا دا اللہ تعالی دا دین یولوی داعیو دا اللہ تعالی یولوی ولیو دا زمانی بادشاہ دا دنا خبر شو دے دا زمانی چکم بادشاہ دا آغی پا وزیرانو کی یو وزیر دے آغا دا مامور جوڑ شو دا مورید جوڑ شو بس آغم نیک شو اللہ تعالی دا نیکان و بندگان و صحبت چی آغا پا انسان کی نیکی پیدا کی پر ان تاستما دا تفسیر روح البیان پا حوالبا نویل ولی صحبت اثر تأثیر عظیم دا غیر پار دیر لوی تأثیری دا غزمانی دا بادشاہ چی کم وزیر و پاغی بانی اثر ہو شو اغم دیر زیاد نیک شو اغا بادشاہ دی وزیر طویل چی تا بانی اثر چلو شو تا زمانگا مخالفت کے زمانگا حکمت مخالفت کے اغا توی چی دا غصد اللہ تعالی دا غا ولی او تو خود زما دا اغی سر تعلق آگلی دی اغا دا اللہ تعالی یو دوست دی اغا یو تو خود بادشاہ حکمو کوئی لار شیدار آوالی جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جدائی پانسی کی علماء ذکر کری دی وی کلچ دارا وستلے شو پولیس او پاو جان پسی لارد ایسائی والا دا غی تحقیقات اکلا دا بادشاہ دا دا دا رعب او دا دا یاری دا پارا پا زرونو پاو جان او پولیس چرے دا پارلمان چاپی را دا او درول دا شاہی تخت چرے چاپی را او درول او بیا دی بادشاہ دی خپلو کم خلقو جی پانسی ور کولا کم خلقو بچی قتلونا کول اغی تیوی چی دا دا قتلولو اشاره به زما دای چی کلا ما دا سر نو ٹوپی لری کللا دا شاہی دا غمی اوچه تکللا نو بستاسو با داونی سی داری که بی قتل کئی علماء جی کر کردی دی چی اغا بادشاہ پا تخبانی ناس دی جعفر صادق رحمت اللہ علیہ روان دی بس دا بادشاہ محل تور اغی کل چی ور اغی نو بادشاہ بانی یو کیپیت را اغی تواریشو پی یو حالت پی تواریشو او دا تخ نراو غور دی دا او راغ دا جعفر صادق رحمت اللہ علی اگر سر پخیر وکا دا اگر لیاس اخوال کل اگر تندی اخوال کل خلق حیران دی اگر پولیس او ایسائی او پوجان موجان چی کمو قاتلان اگر حیران دی چی دی بادشاہ منگ تصویلی پا دا بانی سے چلو شو دا سو خبر دا خبر معاملہ خو بیخی بدل دا داولی بس جعفر صادق رحمت اللہ علی پا خپل تخ بانی زان سرکی ناو او بس بیا رسخت کوی زلار شه یسمونه شولا نو دغه تو ویل دی ورسو ته فوجانو پولیسو ته خبر او کړو د څه خبره وا په تا خو چې کله ما بس اشاره وکړلو دغه به پورته کوي بس دا قتلوي بیا ختم کړي بیا دې تو ورمن نکړه ورغللې بس چل باندې وشو وای کله چې جعفر صادق دی محل تر ان نه وته دې په دې دوانو ولو باندې درې ولو سره غټ غټ چې دی اجدها مارانو او دا ماران دا سی اوچی بیخی بس دارانی دیشوین بس دو بخوڑا لیوم دو بختم کرده اوم بید اخپلی یری دو وجنمی دا کاروک پس ایک پیکو هم اللہ بچ بساتی تالا را دا دیونا اللہ تعالی بس چیر چا امدادی اللہ تعالی شی اللہ تعالی دا سی ذات دے بس آغای ماف کوی زیلار شا وی تچ سکے بیایو تا در روپو در خواست موکی ستا سمر روپی پکاری کم زی کتا پاتی کی گن بس پاتی شا پس آیک پی کهم اللہ تا دا اللہ شا بس اللہ تعالی ستا دے اللہ تعالی برسر امداد کی پس آیک پی کهم اللہ پس خام خواب بچ با اساتی تالرا دا دیونا اللہ تعالی وہو سمیعو دغ اللہ تعالی ہر ساوری العلیم پوی دی پا ہر سوان دی صل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و عمر زما کم دے ورمان تڑیر لار در درد پا مخکڑیم درمان تڑیر لار در درد پا مخکڑیم درمان تڑیر لار در عمر زما کم دے ورمان زما کم دے ارمان تڈیر لاردا درد پر مخکڑیم درمان تڈیر لاردا درد پر مخکڑیم درمان تڈیر لاردا پس اسمان تا خو اسمان تا ڈیر لاردا سمتری پس اسمان تا خو اسمان تا ڈیر لاردا عمر زما کم دے ورمان تا ڈیر لاردا عمر زما کم دے ورمان تا ڈیر لاردا درد پر مخکڑیم درمان تا ڈیر لاردا درد پر مخکڑیم درمان تا ڈیر لاردا علم دے پاک پر زشیخ صاحب رب دے خیر کرے کو علم دے پاک پر زشیخ صاحب رب دے خیر کرے کو کردار ساخ قرآن تا ڈیر لاردا تالند کردار ساخ قرآن تا ڈیر لاردا عمر زما کم دے ورمان تا ڈیر لاردا عمر زما کم دے ورمان تا ڈیر لاردا درد پر مخکڑیم درمان تا ڈیر لاردا درد پر مخکڑیم درمان تا ڈیر لاردا تاش پریواج علم اس کلمہ چ دیکھتا نشے لد دینا ہم ایمان تا ڈیر لاردا ناخ کے لد دینا ہم ایمان تا ڈیر لاردا عمر زما کم دے ورمان تا ڈیر لاردا عمر زما کم دے ورمان تا ڈیر لاردا درد پر مخکڑیم درمان تا ڈیر لاردا درد پر مخکڑیم درمان تا ڈیر لاردا تامب کوی ڈیر دے زڑگ اس ترگ بارڑا ساتے تامب کوی ڈیر دے زڑگ اس ترگ بارڑا سا سفر دے بل جہان تا ڈیر لاردا داہا سا سفر دے بل جہان تا ڈیر لاردا عمر زما کم دے ورمان تا ڈیر لاردا عمر زما کم دے ورمان تا ڈیر لاردا درد پر مخکڑیم درمان تا ڈیر لاردا درد پر مخکڑیم درمان تا ڈیر لاردا دمر پیو چاپ سے لزان لریت للیا دمر رستنے گا مخوزان تا ڈیر لاردا بیرتا رستنے گا مخوزان تا ڈیر لاردا عمر زما کم دے ورمان تا ڈیر لاردا عمر زما کم دے او ارمان تا ڈیر لارا دا درد پا مخ کڑایم درمان تا ڈیر لارا دا درد پا مخ کڑایم درمان تا ڈیر لارا دا خوریلا تند کونا د جنون پلار روان حشام خوریلا تند کونا د جنون پلار روان حشام لره لا منزل دی او جانان ته ډیر لار ادا لره لا منزل دی او جانان ته ډیر لار ادا عمر زما کم دے او ارمان تا ڈیر لارا دا عمر زما کم دے او ارمان تا ڈیر لارا دا درد پا مخ کڑایم درمان تا ڈیر لارا دا درد پا مخ کڑایم درمان تا ڈیر لارا دا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ سورة نور شروع دریم باب او دیکھے آداب ذکر کولس د پار د صد د ابواب فحشاء آغا آداب ذکر کول چې د هغې په وجه باندې د فحشاء هغه دروازه بندیږي د بیهایي دروازه بندیږي او مقصد داری کو چیرته دا آداب او دا احکام په یو علاقه او یو ملک یو کور کې یو بدن کې راشي نو هغه داغی حفاظت کی او معاشرہ سپا کی گردے پو جوانے او دا اللہ را لگلیم دے رفا را دے چی انسانان پا دے بانے عملو کی عملی کی نو دے آیات کی بل یو ادب ذکر کی او دے مقصد سرے دے مخ کی آیاتونو کی زینا و دارنگی داغی در اپرده کون که سیزونو بیان شو چه کم سیزون داغی پو جوانی زینا را پرده کی او دارنگی پیدا کی نوز ذکر که چه ده زینا ده خدمه در پارخه لارا دادا کما چه ده آیات کی ذکر شویده چه علکان و دارنگی جینا کی داغی دیو بل سر نکاحون وکللش او دا رنگی لوندان پا معاشره که جکم ده کم شی او دا رنگی ختم شی نماشره بس پا شی وعده که اگر که اصلی مقصد داوی چی ده انسانانو ده نسل حفاظتو شی او انسانان چکم ده یعنی داغی نسل وچلی دای مقصد ده لیکن نور پیدا این پکی دا پیدا این پکشتره چه با دی سر دی انسان د شهوت آغا تیزی چی دا آغا ختمی آغا دستور گودارنگی د شرمگاه دی انسان حفاظت پا دی سر آسانی گی انسان پا دی سر بیخی محفوظ کی اللہ رب العزت ذکر کی چه معاشره که بیواده والا مپرده وی دا غیر پاراودو نوک وانكحوا الأيام منكم والصالحين او نکاو کئی دا غبی واده والاو استاسو نام کم چه بی واده والای دا غیر پر نکاو والصالحین من عبادکم و نکان دا غلامان استاسو نام دلتر صالحین ما نصر چاغ مواهدین مشرک نی چ مشرکی دعوت ورته ورکه چې ایمان راوړي کو ایمان نه راوړي به پرې دوا یا صالحین معنی دارا چې پای کې صلاحیت د نکاح موجود وي چې صلاحیت به کینې نو به علماء کوا من عبادکم د غلامان استاسنا و ایمایکم او د استاسنا و سوال دار راځي چې سید مونږ به نکاحونه وکړو جنکو را پارا و دارنگی علکانو را پارا یو بلا باورکو لیکن پیسین اینو بیس کی اللہ رب العزت این یکونو فقراء یغنیهم اللہ من فضلی کچی ردی فقیرانی نو غنیان بکی دیل اللہ تعالی دخل محربانینا حدیث کی رازی دری سیزو ندا سیری چی اللہ رب العزت داغی کسانو سر چسوکی کئی اللہ سر مدد کئی یو داری چسوک دا اللہ پلا رکی جہاد کئی اللہ سر مدد کئی داغا اسباب برابری کومک بے کئی جسی مجاہدی اخلاص بکیوی دیم داری چسوک آغا غواری چزر خپل آقان ازان ازاد کم غلامی مکاتب آغا سینی تو کئی اللہ رب عزت داغا سر مدد کئی او دری ما کسته چی نکا او که او دارنگی دفار دعیفت دفاق دامنی اللہ رب العزت داغ سر مدد کی پا اغا نکا کی نظر دا چی مال دار بکی دیل اللہ تعالی دخف الفضلنا دا ای یکونو فقراء یغنیهم اللہ من فضلی کچیر فقیران ان اللہ بغنیان کی دیل دخف المهربانینا عمر جو فرمائی چه زما داغ چار پارا داغ شان تعجب کم عجب تو لمن یبتغ الغنا بغیر نکاحن وزا داغ شان تعجب کم مالا تعجب را دی چه آغا مالداری بغیر دی نکاحن او طلب که چه رزب نکاح ونکم و مالدار بش ویدا نکی ذکر علتا اللہ رب العزت فرمائی چه کو فقیر اللہ بے مالدار کی دارنگی او بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائی اغو یتی اللہ فی ما امرکم من النکاح تاسد اللہ امر منی فاسق اجتاست امر کلی رد نکانا نکاح وکتا نیونجز لکم ما وعدکم من الغنا تاسد اللہ رب عزت آغا صدر کی چی وعدی رسر کلی دا مالدارین اللہ وری مالداری کی والله واسع علیم اللہ پر آخر وستن کے دارنگی علیم پوی ازاد دیم مان اللہ رب العزت مالداری راولی وَلْيَسْتَعَفِ فِي الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ دے آیات مقصد سے دام دمخ کی سرہ تعلق لری یو سړی دی چې هغه طاقت نه لري د نکاح کولو او وایي چېرې داسې م نکاح نه شمه کولی راشه بدکاری نه کوه د الله رب العزت داسې سړي ته وایي خپل ځان وساته ځان پاک کا حاصل دار د زنا نه ځان وساته او دارنګې د حرام د طلب کولو نه ځان وساته ځان پاک کا او زان دی پاکو ساتی آکسان لا یجدون نکاحن چه آنش پیدا کولی اسباب دی نکاح مانا مهر نشی پیدا کولی نفقه نشی زان دی وساتی حتی یغنیهم الله من فضلی تر دی پوری چه مال داره که دیل اللہ تعالی دخل مهربانینا اللہ رب العزت مال داره که نو بیری نکاحو که خود بدکاری نبزان ساتی او احادیث کردا خلق را پاره علاج کودل شوی نبی علیہ السلام وی چې نکاح وکي قرچا وس نکی نبی دې سو کی روجی دی ونی سزکا دې سره به دې انسان حفاظت کی او بچکی گی دار گناہونو نا اگر شہوتی مرش والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا دا بلا دب دے خوردی باب سر مناسبت سدے دلتا مقصد سدے یو غلام دے واغا مکاتبت غواری د خپل اخان نو سره دیو کی لیکن د دې باب سره مناسبت سره د باب سره مناسبت دار چې ګوره کوم معاشره کې این جو مرایان ډیر وي د داغی نه پښا پیدا کیږي به ای داغی وجدای چې هغه خپل باندې نکاح نشي کولای او مالک ورته اجازه نه ورکي نو معاشره کې دغه رنګی ګرځي نو چې څه وکړل بس هغه به کلی نور دیر وج ندی ذکی دا د مکاتب مسله ذکر کړل مخکې دور کې دا سیو جهاد بچ وشو د کافرو سره هغه بچ قیدین شلون دا هغه نه به غلامان جوړیدل دا هغه خزي به انځ کېدل خدمتونه به کېدل او دا هغه زنانه چې بریونی ولی بغیر د نکانه دا هغه سره یو ځای کېدل لیکن دې دور کې وس نشتره وجدار چې مسلمانانو جهاد پرې کې درده اخر نه محروم لري او به اوس په بین لاقوام پابندیم لګول چې دا وسوګ نک دا به ول غلامان کېدل دار د دې لپاره چې د الله د احکاماتو نافرمانی کړي کو پرې کړي د الله رب العزت ذل کې د مخلوق غلامان کوي چې زما غلامین پرې کې زم د مخلوق غلامان ګرځوم دا به کېدل به الله رب العزت د دا غلامانو د آزادولو د پاره ډیر ترغیبونه ورکړي کله وای دا په کپارو کې آزادوي کله وای مدبر کله وای مکاتب کله وای سي آزاد خورټول نه کمزورې طریقه ده د مکاتب کېدل ده چې بده کې ته پیسې واخلي نو الله وی خیر کو ته د سي نازاد یعنی مکاتب کا فازاد کې چې د معاشره سپش حاصل داره کوم معاشره کې داسې څوک موجود شي دا غینا د پاشا بی راضی نو هغه به لری کول غواړي پاره طریقه چې یا اصلاح کول غواړي والذین یبتغون الکتاب وکسان چې هغه طلب کوي آزاد والے مما ملکت ایمانکم دا غنا چې مالکان دی په خلاصونه ستاسو فکاتبوهم نم بس مکاتب کی دل رائن عالم تم فیم خیرا کو چر تاس پوشی پائے کی دخیر دخیر نمورا سر ایمان ایمان پر کیوی دیر وجنا کافر سرچ کم دے بیاد نری کول پکار پکار دار چی ایمان پر کیوی او دارنگی ازا شنسو دینداری خوب پر کیوی یادار خیر نمورا دمانت دے او قدرت دے پکا سبانے وآتوهم من مال اللہ الذی آتاکم ورکی دیتا دمال دا اللہ غنا چی در کری تاسو تا کم مال تاسو در کلی اول ورک دیکی عام مسلمانان تا خطاب دے چکل یو غلام دے واغا زان مکاتب کول غواری وزاد ول غواری نتاسو تا کوم اکر کی پیسی ول ورکی چیزا چی یا هر چا سره چې دی هغه تبکی خطاب دی کما قای چې دی علی رضی الله وای مراد ته غره او به حاصل داره چې کو پیسې مثلا ان ټول ورته نشنه کم از کم څه خورته پرې دا چې په هغه معنی ثانی راش یا بعض علما وای چې کم زکات دی کی یا غول ور کنه اول درک او آزاد بشی آغا او دا پا قسطونو سر لیکل بگی که یه ذکر ورطا مکاتب بیره که پا قسطونو سر بی پیسی ور که او ور که دیتا دمال دلال تعالی آغا تاکم چه در که تاستا ولا تکرهو فتایاتکم علی البغائین اردنا تحسنا لتبتغو عرض الحیات الدنیا دا بلا دب دی د دې حاصل دار چې زنانه وینځي په هغې باندې زور مه کوئ د بدکاری چې بدکاری پې کوئ تاسې جاهلیت کې داسې وو وینځي بیا ساتلې وي په هغې باندې بیا مزدوري کوله پیسې بیا پې اخیستلې دا یو روایت کې راځي د مسلم روایت دی دو وینځي وي د چا د عبدالله بن ابی جابر رضی الله عنه فرمایي د هغه یو دوه وینځي وي د یوې مسیکه نوم او دارنګې د بلې امیمه نوم و هغه مسلمان شوې وی د یو بی به پې زیاتی کوه او دارنګې په هغې باندې بیا پیسې ګټلې بدکاری نه بیې کولې جنکۍ راغلې نبی علیه السلام ته شکایت وکړو چې زموږ سره دغه رنګې کار کی دا آیات الله وی نازل کړو نور وجوه هم ذکر کړي د آیات باره کې خو بهرحال د آیات حکم عام دی بیا دې کې علما و چې مراد دین ځینې او د هغې په باره کې آیات نازل شوی هم دی دارنګې عامې چې کومې این ځینې او عامې جنکۍ هم ترې مراد کېدلی شي دا دواړه ترجمې دلته کوي علما ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء او تاسو زور مه کوئ په هغه خپلو وینځو باندې علی البغاء د بدکارۍ دا یو ترجمه اکراه هم زور مه کوئ او فتیات نه مراد این ځي بغا نه مراد بدکاري ان اردنا تحسنا کچیر هغه اراده لري د پاک دامنې د سره پاره تاسو دا کار کوئ لتبتغوا عرض الحیات الدنیا د پاره چې تاسو طلب کې پاک باندې سامان د ژوند دنیا د دې پاره دا کار کوئ دا خو ناروا کار دی چې دنیا را پاره د الله نه فرمانی کې او په مخلوق باندې ظلم کې او دوی مقصد داره چه دی فتایات نمراس پلی نونه دی خویندی ری بی داره چه زور مکوی پاقی بانی د بیغا نمراد بیت شیره نی نکا کول آقا قواری چه زما دی نکا و شو تپی زور که چه نکا دی و نک این عرد نتحه سنن مانا چه چه آقا قواری نکا کول او تا دا بیغا پی که سمانا چه چاله پی نکا ور نکی بیا علماوی دا سره پارا دیر پارا چه تاکی نولی چه را ما تا دیر پیسی میلاوشی که کورانی را تا میلاوشی مالدار کولانی نبیه بلور ورکم و خور بورکم او دا پا معاشره که دیر لی ظلم دیر زنانه اوس اجینا کو سره چه را پیسو دا پاره که نولی یار دیر پارا چه که کورانی که ورکم دا آقا بیا غطش او دا رنگی بیا آقا غریب مجبوره چه بیا بد کارین شروش نو الله رب عزت و اداسی مکو او دا اکثر ملکونو که داسی چه جنکوی دا دیر پاره کینه چه اپی پیسی و گتی بازی خلکو یارا او یوزه که دیو کس لور شو ویل چه بس یو داکسن می وگت یعنی دا بخر سکم بده بانو بیا داکسن والم دارنگی سوک پیزمکی اخر حالان که دا پیسی اخستل دا زان دا پاره دا حرامی دی گناه رب که نردین ازان ساتل پکار دی نماشره پا دی بانی خرابی گی چه جنکی پا نکابانی نور کیا و کینه بیا بودش غطش بیا دسی وقت ورسی گی چه آقا بیا پا بونو بانی ورکلش بیا سوک تا پوسم نکی دی میره و دیال اخو کی کزی غط غطی خیدی او چا تا چپ باجی وی او چا تا یوس وی او چا تا بسی و کورونو که ناستی او ددی را پارا چرا چرت خزی ورل برابر کن بیا خزه چې یو وخت زنانه ورسیږي به څوک ته پوسم نه کوي د زنانه خپل ټیمي الله رب العزت ادا سیمه کوي چې لور دې کېنولې خور دې کېنولې دا ډېر پاره چې زه په پیسې دا مهر ډېر والم دارنګې بعضي وخت کې په دې ودونو کې ډېر اسراف کی یو ځای کې د مومندو کې او کس هغه خزه کړی و وسې نه کېده سخره ته دیر څو غوښتل و چې ته به ولا پرچ کې یو دا ډبل بیډ به ولا کې دا به ولا کې هغه به ولا کې هغه به سره سره نشته ما په میکا بس سلک څه به وکم واده به وکم بیا به ګور هغه به نه مخ کې بدار الله کې ول سید بس خلکو نه قرضونه کړیو هر څه ولا وکړل هغه هر څه چې واخستل او کړه د جنې د واده ورسول او سامان راوړل کور مخ ته ول دته بار کېدو دروازې نه بار کې خو او کن که اول راول پا یو برد برد ارسو که خود کن که اول راول ورد تورتک ویل دی خو زه تباه کړل ما څه دې پیرانه غار کړل اوس پېزه څه کوم د سړی دې ته سوچو کې چېره دا خو سبا له دې ته زور پرې رسېږي نو په کار دا ده چې اسانۍ سره کار وکړی شي نو الله دلته وایي چې داسې کار مه کوئ بیا دلته یو سوال لادي چې دلته شرط سره ذکر کړی ده ان اردنا تحسنا که چېرته دا پاک دامنی غواړي نو بیا زور پې کوی او که نه یې غواړي نو دغه دا که چېرته پاک دامنی نه غواړي نو بیا څه خبره نه وي د ډېرو وجه نه علما وایي چې دا زور پې په هغه ټیم کې کېږي چې کله د دې اراده له تحسن او د پاک دامنۍ وي نو دغه سوال بیا نه راځي چې اراده له پاک دامنۍ نه وي نو بیا خو زور نه شو یا دا ان اردنه کې دا ان په معنی د ایس سره دی نو معنی داره او زور مه کوئ تاسې په خپلو پیغلو باندې دارنګې په خپلو وینځو باندې عل البغاء د بدکاري ان اردنه تحسنا ځکه چې دې اراده لري د پاک دامنۍ چې ان په معنی د ایس سره شي او بله خو هغه اسانه معنی وشله ده جنکو په باره کې چې کومې لوره خوري دلته ډېر بېغا نه مراد څه دی چې زور مه کوئ په خپلو جنکو باندې په خپلو نوړو خویندو باندې بېغا معنه څه د نه نکاح کولو ان اردنا تحسنا چې هغې اراده لري د نکاح کولو او ته یې خیر د ناسته وی لتبتغوا عرض الحیات الدنیا د دې لپاره چې تاسو طلب کوئ په دې باندې سامان د ژوند دنیا ستا دغه مقصد او د هغې زندګي برباد کړي ومن یکرهن فان الله من بعد اکراههن غفور رحیم اوس یو جنۍ باندې زیاتی وش ظلم پې وش اینځه باندې او بدکاري پې وشوله نو هغه خو ګناهګاره نه ده هر چا چې پې زور کړی دی هغه ګناهګار دی او چا چې زور وکړو په هغې باندې پس یقین الله تعالی من بعد اکراههن پس د زور د هغې نه چې په هغې باندې زور شوی غفور رحیم بکن که دارنگ مهربان زد دی ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات و مثلا من الذین خلو من قبلكم و موعظة للمتقین آخر دی باب کی ترغیب دید اللہ کلام تا ترغیب ورکید اللہ کتاب تا او خاص کر دی صورت چکم دی که احکام دی آغی تر عمل کولو دا پارا چه دی که واضح احکام نازل شوی دی عمل پی وکی معاشره پی سبا کی وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَيَقِينَ النَّازِلِ كُرِدِي مَنْ تَعَسْتَ آيَاتٌ أَحْكَارًا مبینات او یو بینات مپسیرین و پرخ کلی مبینات و من سره چشی بردینا مراد احکام واضحا احکام تی مراد او بینات کی آغین مراد بید دلائل توحیدی و مثلا من الذین خلو من قبلكم و مثالنا کسانو چی تیرشی و مخیستا سنام داغی مثال تیرشی دا مثال داغی چی تیرشی و استاز نمخی یعنی داغی واقعات پکی ذکر دی و موعظتا للمتقین و نسد دیر پارا دا متقیانو دا متقیانو دا پارا نصیحت دی الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يقضي ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ د دې ځای نه وروسته څلورم باب دی د دې سورت په دې کې اول دا داوره توحید سره د مثالونو بے ولنے مثال دا پارا دا توحید دے اور پسید دو مثالون رستا دا عمال دا مشرکین دی دا پنز دیش و دارنگی یو کم دیش و صلوح کرا ذکر کی بے دلائی ذکر کی عقلیا پنز دیو صلوح نا او آخر کی ترغیب ورکی قرآن تد اللہ کتاب دار دی باب خلاصہ شلا دایا چرے دی کی دے طویلے کی آیت النور لکد نور ذکر پکے دیر وجن اور طویلے کی آیت النور دے کی بے مثال ذکر کرے اور نور پہ دے کی ذکر دے تقریباً پنز کرا تب کی ذکر دے اول صفت اللہ تعالیٰ دے اور دویم نمراد توحید اللہ تعالیٰ دے داغی نروس تب ادریم مراد سلورم اور پنزم دہر یو جدا جدا مستاق جدا جدا مستاق دے دہر یو قرآن کریم کی اللہ رب العزت مثالوں نے بیان کری دسر پارا ددیر پارا چھ خلق پائے کہ سوچ گو فکر ہو کی اودار انگیزان پہ پویا کہ اداغ نہ عبرت والی زکا اللہ رب العزت فرمائی چدا مثالوں نے دیر پارا منگ رہے گو چاقل تعصب کی کار والی عمل وہ کی پائے نصیحت پہ کی حاصل کی او دارنگی مثالونا قرآن کریم و چپ دیبانی علماء پوئی گیر سڑے پی نپوئی اگر قرآن کریم مثالونا بیر دیر گران دی پاغیبانی پویا او سور بقرہ کی داغی تفصیل تا علماء کی دے مثال چکم یعنی بحث فیل تا ذکر کی خودل تا دا آیا چی دے دا اللہ رب العزت دے کی یو مثال ذکر کرے دے عجیبان او دیر ناشنا مثال ذکر کرے دے دیر وجنا دا دے آیات پا بارکی علماء و ذان لمستقل کتابون ہم لکلی دی صرف دے آیات پا بارکی لکمشکات الانوار دے امام غزالی رحمہ اللہ پا دے بانی یو کتاب لکلے دا غینم دے دارنگ ابن قیم رحمہ اللہ دے بارے کے دیر تفصیل کرے او نور مفسرین ہم دے یعنی دیر تفصیل کرے ہر یوم مفسر بے دے کے دے اصل کی پا مثال کی دریش زنہ ضروری چیو تولے کی گی مشبہ بل تولے کی گی مشبہ بھی او بل تولے کی گی وجر شبی یا تشبیہ دا درې شیزونه ضروري نو په هغې باندې چې کله په دغه درې شیزونو باندې پوه شو نو بیا په مثال سړی پوه کېږي. دلته هم په دې آیات کې درې شیزونه دي، یو دی مشبه او یو دی مشبه بهی او یو دی وجر شوې. دا به راځي په دې مثال کې بخپله خو دې آیات ته ویلې کېږي آیات النور ذکر نور ذکر پکی دے او دل ترا نور چھے دا اسماء حسنہ دا اللہ رب العزت نرے ذکر نور دا اللہ اسماء حسنہ کی حساب دے دا دیر وجنہ چکل دا اللہ رب العزت نور شو دا غر پارا اسم شو دا اللہ رب پارا نبی باب کے تشبیح و تمثیل نہیں تاویل بن پکی نہیں د دیر وجنا سوک چی دا منی چیره دا اللہ صفت دینا تاویل تزورت نہیں بے شیخ سے بکر شیخ عبدالسلام رحمه اللہ آغاوی چی بعض خلق و دلتا دا دی معناگا نکلی دی او نسبت کلی دی مخیل دا صلاح پتا صلاح پا صالحینت لکه ابن عباس نه هوتا یا زهاک ته یا نور ته چاغی د ترجمه کلی لري وای دا نسبت صحیح نه ده سند نشته صحیح او بل فرض او تقدیر کو چیرته صحیح هم شي دا او به معنا لازمی وي نو چای معناګانی کلی دي ابیا مفسرین ذکر کلی دی. یو خور دې د مخې سره مناسبت سره مخې ظلمات د پکل داغه داغه ذکر وکړ د ظلمات د پکېدلو چاغه شه او اعمال سیا ناکاره اعمال او دارنګي ناکاره اخلاق نو اوس دې کې ترغیب ورکې نور طرف ته چې ناکاره اخلاق پرې دا وای دارنګي نور حاصل کې نور لراش دارنګي مخکې ویل چې دا قران کریم کې دی کې موعظه ده او آیات بینات دی بکې هغه سری هغه در چې الله رب العزت نور دی دارنګي څنګه چې الله رب العزت نور دی نو دارنګي قانون د الله نور دی دا غي سره نه راځي د الله قانون سره امان اصلا الله نور السماوات الله رب العزت چه دا نور دا اسمانونه و دزمن که دیم دیر وجه نسوک چه تا ماناگانی که چه الله هدایت که اون که دارنگی مدبیر دی نظام چه لون که دا بیغ مانا لازمی شی آغا داره چه کل اللہ رب العزت نور ده نو بی اللہ رب العزت چه ده مدبیرن ده نظام چه لون کم ده او سوک چه وی چه مراد ده نور نهادی ده نو مانا داره چه اللہ رب العزت نور ده نو دارنگی حادیم ده پدای سران مانا نظام هم چه نی دارنگی هدایتون هم که مخلوق ده بار صورت دا کلمه توحید دا الله به نور منی نو کله چې الله نور منی نو دا به منی چې موجوده اون کې دی نظام چلون کې دی هدایت ته اون کې دی بل قطب او غوث نشته چې هغه دا کار وکړي لکه ربال جهلا واقع دي چې دنیا کې اقطاب او دارنګي غوثان دي قطبان او غوثان هغه دنیا نظام چلی نمانا داره چه دغا بل نظام چلون که نشت ده دیر وجنه بیدار شوله دعوار توحید بیوی الله نور السماوات الله نور ده اسمان نور ده زمکی ده بیوی مثل نوری مثال ده نور داغا ده ظاهر الفاظ و تشریح دیزه که نور ذکر کلی نوری هی مراد سره د دلتا د مراد نور ناغه صفت د الله تعالی نه ده کوم چې مخکې مراد شو ذکر ته کې دا مضاف دی الله ته او مضاف غیر د مضاف الیه نه مادا دا غینه غیر دی مقصد سره مثال د رڼا د الله تعالی په زړه د مؤمن کې مثل نوری هی معنا مثال د رڼا د الله تعالی په زړه د مؤمن کې اول د ظاهری الفاظ او تشریک او بیرستا مشبه او مشبه به ذکر کو وجه شبه مثلا نوری هی معنا تا مثال درنا د الله تعالی فضل د مؤمن کې الله تعالی کله یو مؤمن یو سری فضل کرنا بلکی او رنا داغه فضل کرا ولی نه دې څه کوي معنا دار چې الله رب عزت علم د توحید ورکی هدایت ورکی ایمان ورکی نو دغه نور چې دی به دا خوري کنه مخلوق کې الله ولا نور ورکی زله کې ورته رڼا ورته بلې کې ورته بلې کې ناغه به خوري د کروسته براشي چې اصل مشبه هم دار دی آیات مثلا نور هي په دې کې ورته دغه اشاره ده اصل مشبه دار مالا سو آغا نور ده توحید اللہ تعالی چه چالا ورکی ده داغی سر ولاللہ قرآن و سنتم ورکی یا ورته پزله کې نور اچولې ده هغه څه نور ده د توحید او ورسره الله رب العزت علم د قران او د سنت امر کې به دا نور شې د خوري په عالم کې در دې مثال څه دی مثال نوري د دې مثال سره په څه کې مثال مان څوک مقابله نشي کولای د دنیا په دنیا کې رڼا خوري شبهات د په مقابله کې نشي راټینګېدلې اخر میږي به د الله رب العزت دین بیانې توحید بیانې نو تیری ورکه شې دې په وجه وسته دی یو مجموعه مثال وګوره په دنیا کې یو مثال وګوره دلته پېښ کوي بیا ورستو یو لی رڼا والا مثال ذکر کوي چا غسره کمشکاتین فیها مصباح پر شانت دی یو تاخچه ده چې پای کې چراغ وي مشکات تاخته ویلې کې هغه تاخته ویلې کې چې پای کې اخو سوره نه بند تاخ وي د چراغ دی پای کې شی پروت دی مصباح دی وب کې پروت را چراغ کې پروت دی پای تاخ یو پای کې یو چراغ بل بی المز المصباح فی زجاجا دا چراغ وی په شیشه کې تاخ دی پای کې دیو پرترام او دا دیو چې دا په شیشه کې ده از زجاجه تو بد دی زجاجی صفه ذکر کړي از زجاجه تو هغه شیشه چې دا څنګه ده دا چراغ چې به کومه شیشه کې نه څنګه ده نبی ارسته براشی چې هغه په سیلی باندې او په پکو باندې نمرري مثال د برب دی لکه برب دی هغه باندې په شیشه کې باندې د پوکی ورته کاو پکو باندې نمرري به تاخی ول ذکر کړی لري کمشکات په تاخ کې پیدا دای چې پای کې ارانا راجمای راغونډای په کې ډېر رفتاری تیزای بے وی زجاجہ تو کان نہ کوکب دری یو قد من شجرۃ مبارکہ از زجاجہ تو کان نہ کوکب دری دا شیشه چې دا څنګه شیشه ده دا رقم زیاده مان دا صفه شیشه ده آمد ملکونو شیشه نه ده چې هغه خړی چې افغانستان کې جوړ شوی یا پاکستان کې یا بل ملک دا شیشه دا سره کانها گویا کدا استوره ده کانها درین کوکب درین گویا کدا استوره ده پلقیدون کی معنی دا شیشه دا سی سمکدار ده چه دا پا خپلا بانی یو ستوره اخکاری دا پلق دلاس دیر مزیدار پلقوی بی یو قد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیام دا یو قدو چه ده دا د مصباح سره ولګاوه دا دیو چراغ سره دا چراغ چې دا بلې دې شي دا تیلو د ونینا من شجرتین معنا من زیت شجرتین دا تیلو د ونینا دا زیت دل تحصیل کې حذف دی او هغه ونه سره مبارکه را چې ډیر برکتون والا ډیرو پیدا منو دا او پیدا ډیری دی سورې مومنون کې مخکې دا پیدا ذکر شوی چاغه ته څه ویل کېږي زیتون من شجره مبارکه زیتونه چاغه خونه والا د خونه ونه را چې پایې کې دوه نشتره تیل پکې او دا رنګ په خپلم پکې ترکاری ده دلته خو هغه نشته رې کوم چې عربو کې دی غټ غټ دانی عربو کې به ډیر ملاوي او دا غي نه ډیر شیزونه جوړیږي اچارونه ته جوړي یو شی بل شی ته جوړي نو ډیر برکات وکړي دا دا ونه نه تیلو بس خدا کوم یو ونه ده لا شرقیه ولا غربیه نه په نور مخ نه نور ته مخامخ دا چې خالص په نور کې او دارنگی نو مغرب طرف ترام چه همیشه پا سوری که کچیر تنور تا مخامخی نو بیوچی گی پیدا نشی دقا و نو بی ترقی نشی که ولی او کو په سوري کې هم بیا غوونه ترقین شکوري نو همیشه دا سند چې یا په نور ده یا په سوري کې ده نو خالص مغرب کې نه راو خالص او مشرق کې نه را یادار چې قریب مشرق ته نو نور تغین زر ووري نو د سیم نه ده او نو قریب مغرب ته را چې دا غي باندې سورې زر راشي درمینه ځای کې ده لا شرقیه ولا غربیه یا کاد زیتها یضیع ولو لم تمسس نار وز دغه دیو چې کوم تیلو نه بلی او کوم تیل نه دی ونه کوم تیل وزي دا غي صفات کوي د تیلو صفات نږدې هغه تیل ده د دیونه شې دي هغه څوک یوزي او چا په خپل باندې رڼا وکي پلق وکي اگر چې ونه رسیږي هغه ترنا دور یعنی دونه سفاری کو ته په هغه تلید کې ولګي هم رڼا کوي او کوینه لګي هم رڼا کوي تیل ډیر سفاری او شمکدار دي بالکل شمک کوي د بور نه بغیر هم کوي نو ګور پته ولګي دا نور نه لا نور نور من رڼا شو پرنا دلته مقصد دا نه دی چې یو رڼا ربل رپاس دا خو به دوه شولي نور نه لا نور من رڼا شو لپرنا ډیر رڼاګانې شو دونه شولې څنګه یو نور شو دغه چمک د زجاجې یو هغه شو بل رڼا شوله د مصباح د ډیوې رڼا بل رڼا شو اصل کې دغه تیرونه نو دا یو نور نه شو بلکې دا ډیر انوار شول بیا یهدی الله لنوره من یشا هدایت کې الله تعالی دغه نور ته چاله چې وغواړي دلتا گورا واپس بیلار ده مثالنا مثال پری خود یهد اللہ لنوری دایت که اللہ تعالی داغ نور تا میشا چاره چو واریم اما شبال بلارشی برا مثل نوری تا چا اللہ رب رزد داغ نور تا هدایت که چاره چو واریم دار کم نور چا اللہ مثال پیش خی دا نور اللہ چاله نور کی چاله چې الله رب العزت ورکه چاته نصیب کړي بس هغه ورکه ويضرب الله الامثال للناس وبيان الله تعالی مثالنا لپاره خلکو الله رب العزت مثالونه بیانې د سره لپاره د خلکو رپی دی او د ترغیب لپاره والله بكل شيء عليم الله پارسیز باندې پوی دی دا خورده آیات ظاهری معنی شوله اوس پایات کې جګم دی تشریح دا تشبیه تراشی اول مشبہ به قران کریم هغه ذکر کړي په دې تشبیه کې اصل مقصد سره هغه دا چې ګوره دا د څه جوړي چې نور رڼا د په مثال کې پیش کړي چې پای کې ډیر ته زرنا دا او په سیلې باندې منمري ناغه بسنګي اغه به یو چراغي چاغه به شپششکی اواغه او دغه سره سره به دا په یو تاخ چراغ به په شیشکی به یو دارنګي یو تاخ کې به يم دا ویل شي مخکې چې تاخ سره نه چې دا راغوند شي نو ډېر خستخ کاری او تیز دی او شیشکیم به چې بندره نسلی یا غن شي وجل نه شي مړ کوله بیاغ ششم ده ششه را که انها کوکب دریون دا ویلش اصلی ششه چه دا غیه پا وجه بانی رنان نورم چمک کهی مخی بدا راتینون و خلکو بولش شیر اولی دو قسم شیوی یو اصلی ششه وی یو دیسیوی کمزوری کمزوری بچه دراولا دا غیه رنان با کمزوری و اصلی بچه دراولا دا غیه رنان با تیزه و نا اصلی ششه را به وجه د دې چراغ د پارتیل دی د بجلی چې کله د اوبو نه جوړه یا کمزوري او کله چې رتیلو بجلی یې نغړې راته زی دی عربي مالکو کې سعودي او د نور ملکونو کې اکثر د تیلو بجلی غړې راته زی دی راته زرناک او دا د اوبو ولا شي دا کمزوري د افغانستان او پاکستان د ملکونو کې کله آی کې لرګي مرګي راشکل یو شي کله سي اوران شي دو کمزوری غړېره د تیلو دا ډېره تیزه او مقصد داره چې دا خو د تیلو نه پیدا شوی بیجی دا آغا تیل بیت سی تیل دی دو خونه تیل دی آغا هم دیر سپا دی دا آغی رنا هم دیر سپا دا وزدی سر دا ولگوا دا سی رنا چی نو دا دیر دلری نبی اخکاری دا شپی چی ورطا گوری نو تیارو که دلری نبی اخکاری اخکاری خلوک یار آغا پلان کیزی که بلپ لگی دلی دیر تیز نو دلری نخکاری نو کله چې دلر نه ښکاری نو دویم دا چې هغې له خلک بیا ورله نږدې راځي چې د دې نرنا دې رڼا نه څه پیدا واخلي نږدې ورله راشي بیا چراغ ذکر کړی دی چراغ یې ولې ذکر کړی دی چې د بلب دارنګې ځینې سیزونونه پیدا نه شي اخیستلی خو بند دي چراغ چې دی د هغې نه پیدا اخیستلی کېږي ځان له ترڼا اخیستلی شي بلولی شي د ځان نه به د هغې نه څه پیدا واخلي مقصد داره چه راشی که یرا چه راغی نوو با او دا و چه را دا دینا بزان نسه پیداوالم که داملشی نزمان سر بخپل انتظامی کنه دا دارنگی سیله ایم پا غیبانی ساسار نکی زکه چه بند دا دا دا سیرنا چه دا سیرنا دا نگور دا محسوسی رنا شولا وس راشی تشبیه طرف تا مشبابه تا دا مشبات گوره دیده که اصل که دا نوری هی چه ده دا نده مراد دلتا مقصد چه ده دلتا خوی که مثل نوری هی بس دلتا مقصد داره نور دا اللہ تعالی چه پزرد یا مومن عالم که چه وله ده دا مبلغ که چه وله ده مثل نوری هی مانا آغا نور چه آغا اللہ دیو مومن پزرکی دیو عالم پا مزرکی دیو مبلغ پزرکی اچھوالے رہے نور دا توحید دیوار کرے دارنگی آغا نور چه دے علم دا قرآن دے لکا قرآن ام علم دے او نور دے چالے ورکلے یو مواحد تا دا آغا پسینہ کی اللہ تعالی اچھوالے رہے او دا سی اچھوالے رہے چه بیانات تی درسون کی خلق تیرسی دا آغی مثال وست او گوری دا جزیات کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجہ مشکات نتشے مراد دے مشکات نہ مراد دے تسینہ دے مومن مراد اگر تاخ دے کنا چھ پائے کی زلو پروت دے تاخ دے او پائے کی شے پروت دے زلو اگر زلو تولے کی گی مصباح رنا والا چھ پائے کی دنن اصل کی نور دے دا زلو چه ده دا بیا یو زجاجه دا او از داغه چه ده دا زجاجه المصباح فی زجاجه ویل کنه چه مصباح چه ده پا زجاجه کره شیشه کره زلو دو مومین اللہ تعالی آغا تا شیشه وی شیشه را سپاده ولی اکی دری سپاد دی پا شیشه که دری سپادی یو پا که رقت وی نرمه خود دست نرمه نی چه لکه رخط پشان او دارنگی سخت هم نیده گرد افشان بل پکی سپایی وی او دارنگی بل پکی شفافت وی چه داغی نپور راپور شیخ کاری نزلو ده مومین چی ده پایی که بم داده سپات یو داره چه دا برقیق وی نرم بویم زلو ده مومین پا مقابله ده مومین آنو که او صح بوی په مقابله را کافرانو کې اشد او عل الكفار رحم او بینهم الله په کافرو باندې صح دی او خپل منځ کې رحم کوونکی دارنګي صفای دا شیشه د دې مؤمن ظلم صفاره شکونو دارنګي شبهاتونه دارنګي شیشه کې شفافت وي نو د دې ظلم کې شفافت د سمانه علمون او حکمتون چی دی آپا دے که متجلا کی گی پذلر دے که اپو کخکاری او مصباح چی دی دا نور الیمان شد دار توحید دا رنان چی دی تا پذلکی اللہ رب العزت ورکلی مانا دار توحید رنان دی تا چی یعنی ورکلی دا اللہ رب العزت تاو دا پذلکی دا دار ششی پشان زلده پسی نکی پروت دیم دای د سنځ د کړې له من شجرتین دا غوونه نام دا ونی نزده کرده ونه چه دا ونه دا قرآن و دا سنت دا او مبارک ونه دا مبارک ونه چه دا قرآن و سنت ده کنه دا دا قرآن و دا سنت دا توحید ازده کرده کم چه ورطا اللہ رب رزا زلوکی ارتلی ره ناغت چه دا توحید او دا کم زیان ازده کرده آغی دا قرآن و سنت او دا قرآن و سنت چه دا آغا شجره مبارکه دا لا شرقیت ولا غربیت چه نمشرقی و نمغربی دا ولی دا حجاز او حجاز ای که نازل شو قرآن نو حجاز و مدینه دا نشرقی دا و نمغربی دا رو طول دنیا میند دا دارنگی دا کم تیل چه در قرآن نراخستی کم علم چه داغی نراخستی دا آغا علم پا خپل وانی رو ناکی کدن بیان اولی نو آسی بم بیان دا مانا بل سوگ بی بیان کی او دا مانا کدین نبیانی نو مجبور بشی چی دا بی بیان کی یکا دو زیتو ہے یو دی دا ایک اشارہ ودید دا سکل چی قرآن کریم دا علم سوکی زدکن یو ظلم مجبور کی که خامخا بی بیانی دو گوری سور ناگانش دس جمش نور نلا نور رنا پر رنا بانی یو خزل رنا دی قرآن هم رنا دا دا قرآن افیدیم رنا دی او دارنگی علمون چی دی آغام رنا دا دا دا توحید هم دی دا پزلکی پروت دی آغام رنا دا دیر شیر رنا گانی شلیس وست وجر شبی تراش وجر شبی سرا وجر تمثیل دا غا مشبه و مشبه بهی خود ذکرش مشبه بهی خوخ کارا یاد که و ده مشبه ذکر و سوش چه داغی نمورد مومین ده چه اغل الله رب عزت رناور کلی وست تمثیل داغی وجه اتشبیه پکار ده مانا داغ نور چه موصوب و پا داغ سپتونو پا داغ سی حالاتو که آغا غالب و پا طولتی روبانی دلری نخ کاری ده داغ سی داد درس ده قرآن چه دا چه نور والا سرائی که اول سوک ده داغی مستاق نبی علیه السلام نه دا حاغر نه دنیا بندی غالبش دلرین اچا مکو ششه که بنده و مانا چا مرکو ولی نشو دا دی صورت سره مناسبت دا شردی مثال چه منافقان و دا نور دا توحید دا مرکو ولو کوشش کو پا بنده مبانی اللہ وی دا نشه مرکو ولی اللہ تعالی وی دا ششه که دنه دا بنده محفوظ ده تا سینه شی وجله د دا دارنګي د دا موحد دعوت د توحید شروع کی د به په هر ملک مشهور شي نو سو کول خال راشي نرنات نه وخت ځان له تباتی بلک محبت وسره کی سیجل لهم الرحمن ود به الله رب عزت د مخلوق زونه کړ د محبت پیدا کی او در نه غالب شي په نور مخالفین وبانی سنلقی فی قلوب الذین کفروا بیر کافر و پزلون کی رو بغرزی او دارنگی لیو سرهو علی الدین کلی دا دیر پارا چی ظاہر ہے کہ او دارنگی غالب ہے کہ پٹولی دنو نبانی او سی خلق مقابلہ کئی چی منگ دا رنا ملکو لیکن نیش ملکو لی یوریدون علی تویو نور اللہ دی غالی چی ملکی رنا دا اللہ تعالی نیش وجرے نو اصل کی دا ترغیب دا اللہ کتاب او توحید تا او داغی بیان تا چه اول چا کرده دی اول مستاق دی سوک دی اول بیان چا کرده دی نبی علیه السلام از مثال که اصل دا آغا وصل که دار مثال مشبه و مشبه بیهی وجر شبی ذکرش او داغی مقصد الله نور السماوات وسرنا ما مانا الله رنا ورکه اونکه اسمانون والا روز میکتا مثل نوری مثال ده نور ده توحید ده که مشکاتین پشان تره تاقچه ده پیه مصباحی پای که دووی المصباح و پی زجاجا ده غدی وچی پاقه ششکیوی از زجاج تو کنها کو کون دوری و خد من شجرت مبارکا دا ششا گویا که داستور دی زلیدون که چه بلاولشی دا تیلو دا وخونی مبارکنا زيتونة لا شرقية ولا غربية دا زيتون دا چنن ورخاتك دا ونن ورنر لدك مغرب كي يكاد زيتها يدعون زيرا چه تل دا غير ناوكي ولو لم تمس سنار اگر چه ونرسي غير تور نورنا لا نور يو رنا دا دبل رنا يو رنا دا فرنا باني نورنا لا نور رنا دا فبل رنا باني يهدي الله لنوره خودنك الله تعالى رنا خل تميشا چل چوغاري ويضرب الله الأمثال وبيان الله تعالى مثالنا للناس رفار دخلكو والله بكل شيء عليم الله پرسيز واني پوئده من الله مثالنا بيان ده پارس ده هداية ده مخلوق او دارنگه ترغيب ده مخلوق چاقی پا هداية بان رشد او پس ملار بانی راش فی بیوت نزین الله ان ترفع و یذکر فی اسم و یسبح له فی بالغدو والآصال فی بیوت فکرون که دیت مقصد دی دا فی بیوت خویا متعلق دی دا غمخ که مشبه بهی سره چاغه ذکر شو مثلا نوری کمشکات این سره داغی سره مداغره دا تعلق ده مانا دا چه راغب چه پزجاجه که و دا پا کم ذکره دا برشوه ده پی بیوتین پی بیوتین پسکورونو که چه اللہ ایزن کره ده و حکم کره ده انتور پا چه داغی ده عزت وکل لشیم عزت دی داغی وکللش او عزت دی داغی کدلش مراتب شه دی مساجد دی او بیا ویدائی پا مثال که ذکر ذکر کلیو چه اول پا مسجد نبوی که تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ دیو بلا کلیو درنا انتظام پا کلیو لردیر وجن دای ذکر کلیو بے چکم دے اغیر بلکلی و دارنگی درنائی انتظامی بکلیو بے وچی گورا شان دا غدیوی چا اغا پکورونو دو جماعتونو کی بلیگی اغیر تا بیانو دا غر تا پیشکوم چا دا اللہ پکورونو کی اغا بلیگی و دارنگی رنائی یادار چا دا مشبہ سرول گوا آغا سره چه دا نور پا کم چه کم سلی تا دا نور دا کم سلی دا نور خوری اللہ و لور کلی دا وغی خوری تعلیمی که تبلیغی که دا توحید و دا قرآن دا پسکی که پا کم زکی که نو پا دا سکورونی که چه اللہ تعالی حکم کلی دا انتور پا چه دا غی عزت دی وکلشیم و یذکر فی اسم و یاد کشی پایی که نم دالله تعالی خاص نم دالله تعالی نغت شدی اگه مساجد دی کنه دالله کورونه مراکز ده توحید مدارش شلو چه بکمه که توحید بیانیگی او کوٹی به داسی دی اللہ حکم کرده داغی بیزتی بسوک نکی بیزتی مکوی بلکه انتور پا تعظیم دیو کلیشی داغی تعظیم دو جماعتونو بے پا حدیثو کی ذکر دے آغا دار اچھی آئی که دید اللہ پاک نوم یاد کلیشی منزون دیب کی وقت لیشی درسون دیب کی وقت لیشی آغا دار انگی پایی که دو دنیا کارون نکی تجارتون دیب کی نکی آغا دار کورون سپایی دی وقت لیش خوشبی دیب کی لیش آغا دار اگی دادا بلیحاز دیب کی لیشی نوزی خیخ پا نمڑا کول او چرا وزی گسا فی بیوتی نزین اللہ پا کورونو کی چی حکم کل اللہ تعالی داغی پا بارکی انتر پا چی عزت دی وکلشی ویسکر پی اسمو یاد کلشی پای کنم داللہ تعالی داللہ توحید پا کیاش یسبح لو پیا بالغدو والاصال پاکی بیانه اللہ لرا پده که سارو مازیگر دا آغا نور دے کنا چه سب بیولا و پیا بالغدوی والا سال دا اللہ تسبیح و دارنگی پاکی بکی بیان کلش دارنگی تسبیح بیان کلشی منز پکی کلشی قرآن پکی کلشی بے دا سوکی دا کارون رجالون سناری نری چاگی پا مساجدو کی نور خوری رجال اللہ تلہیم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ دغه نور خوراونکو صفات هغه صفاتونه ذکر کړي چې هر سړی نشي کولای دی لاره نارینه په کار دي چې همتی د نارینه او پشان رجالن سړی دی لا تلهیم تجارتون چې نه غافل کړي دی لاره خرڅول تجارت او دارنګي ولا بیع عن ذکر الله نه خرڅول د الله دی یاداشنا چې خرڅ کړي او ګنه د الله دی یاداشنا ولې غافل دی تیک د ځان خرڅونه کوي تجارتونه کوي او به هم کوي خو پاغه باندې غافل کیږي نه ټول وخت پاغه کې نه لګي چې غافل وي لکه دن سبا اکثر داسي چې دنیا په وجه باندې انسانانو کې غفلت راځي بس دکان کې 24 ګنټه نه است یا کور یې دکان او د مازه په ټیم کې کومازه لاله کولانل او سره طالبان پابندی کې به د بازارونو کې اکثر بزان سیګریټ رابند کې دکاندار او دندب کې ناشي داسي نن سبا د الله رب عزت د احکامات اوس خاص نه ايو عالم عالم عزت یو کس سره بیت الله شریف سره نږدې په گاډي کې کېناستم پاکستاني عالم اډر ورته ویل چې رستا سود ډیر نیک بخت خلک وي دا الله کور ته نږدې دی او دې کې تاسو منځونه کوي علاوه راته وی چې زما تقریبا 45 کال یات پر جدا زما عمر دې ماب کې منځم د سپورین دی دا الله په کور کې بل یو کس په باره کې راځي چې داغه بیخي متصل د بیت الله شریف سره کور دغه دکانو او چې ځان به وښنو ګډ به رابان کو منځله بنرات او څو کال ته دکانداری کول وټه کې منځنه وکړه داسې خلک شته دنیا کې الله رب العزت وینا داسې خلک دی چې لا تلهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله تجارتون او دارنګي خرڅول د الله رب العزت د یاداش نشي غافل کول صحیح خلک دی عن ذکر الله دی د الله تعالی نه و اقام الصلاۃ و دارنگی را پابندی دمان زنوی تا از زکات و دور کول و زکات نام تجارتون اینش غافل کول اردینا یا خاپون یوما تتقلب پیه القلوب والافسار دیری که دا دیری که دا ورد ناشی گرد ور بشی پایی که زلو نوسترگی دا قیامت دورزی نیری که شپایی که دی انسانانو سترگی و دارنگی دا زلو نوسترگی گرد ور کی ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضلهم لام ده پاره ده عاقبت معنا دا کارونه کوي ليجزيهم الله د دې لپاره چې بدله ورکړي دي ته الله تعالی احسن ما عملوا ډېره ښه چې دي عملونه کړي ويزيدهم من فضله او زیات کړي را د خپل مهربانۍ نه فضل د الله سره د الله رب العزت ذات قتل او دا حق ده والله يرزق من يشاء بغير حساب الله رزق ورکی چاله چی غوړی به حساب الله چی چاله غوړی به حساب رزق ورکی والذین كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يسبو الظمآن ماء دا وسر کافر مثالونه ذکر کړي د تویل کې تقابل د ظلمت والا مثالونه دا په مقابل د نور والا کې او دلته به دو قسمه مثالونه دي مکه سره مناسبت دا چې امثال د اهل نور ذکر کړل اوس د اهل ظلمات دا ذکر کړي به د اولنی آیات کې اعمال صالحه د مشرکین او په اعتبار د ظاهر سره مشرکین هم اعمال کوي نیک منځونه کوي خیراتونه کوي صدقې ورکوي نه نیک اعمال دي ظاهرا لیکن شرک او سره گډوډ کړي د اعمال برباد کړي. او دوی مثال لره پر د اعمال ناکارو بد اعمال کول شرک کوپر بدعت رسمونه رواجونه دا غیر پر به مثال یادار چې اول مثال لره پر د داعی د شرک چې دعوت ورکی خلکو ته شرک ته او کوپر طرف ته خلق را بلی چې آیت ویل کې مقتدا د کافیرانو مقتدا ای مشری. او دوی مثال لره پر د هغه مشرکینو چې هغه جاهلی مانه تقلید شرکی کوي او په بل پسې روانه دا دوی متوجی ابن کثیر رحم الله ذکر کړی. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یسبو الزمان ما اوا کسان چې کوپر کړل اعمالو عملو نردی که سرابین پشان تر شگو گلی سراب چکم ده معدوم شی تولی که شگو گل ور تمنگ و تاسو شگ غدگی سپینا ور کوٹ اشید دلر نخکاری پا دی دشتو که دیر وجنا بی قیعه ویلی اوار میدانی غد دلر نسره خیلو که ور نخکاری بیده داخیره چگنه دل تو بری یاداره چه دسی و غد دشتی او دا په دی سعودي سرکونو کې سړی دی دی غټو سرکونو کې خیلو کې بګاړي کې مخې تار څورته او پلاخ کاری هغه کې مشه ګلګی دی دی سرک ستا خیلی چې ګنې دا اوبه دی یکن کله چې ورنږدې کېږي هغه نه اسم نه لار دی کافرو د اعمالو دغ رنګې مثال دی چې دی پې ګمان کوي چېره ما څه اعمال کړي دي کین چې کله هلته ور ورسېږي څه پیدا ورته ورنه کړي هیڅم نه یي بیا لکه څنګه چې دغه شګوګل یو معدوم شی ده ته پیدا نشي ورکول د دارنګې ردا مالم برباد شي کله هلته ورشي چې پیدا ورته نشي ورکول دارنګې یا مراد دې وکېدونه لري تدبیرونه کوي په مخالفت د موحدینو کې لیکن کله چې زیات ورسېږي پیدا نشي ورکول دعا کسان چې کافر دي اعمالهم کسراب مس عملون دې شانت دا شګوګل نی بقیات چا غطاور میدان کې حساب او زمان ما چې ګمان کې پاغه بنه تګدو بو د دې مقصد سره مارته وی څنګه چې ګمان دا ګمان کوون کې دو بو چې تګره هغه سراب پس من دی وای او مهنت وکي دیکن آغا محنتی بے پیدیش دارنگی کافیر مشرک دنی که عملون کوشش کئی او دای گمان ده چه پدی باندی با سواب او جنت تا ملاوی لیکن او جنت برا تا ملاوی لیکن در شرک پو وجبانی داغی نمحروم شی او محنتی برباد شی دارنگی مقتدار کو پر او شرک چه دعوت دو کو پر او شرک سرا آغا دا کی چه رما تا اقتدار و عزت دو دنی حاصل کشی چا دنیای کې پیدا شونه حاصل کړي دای خیال چې په آخرت کې به مراته د عملداري ورته ملاو شي او راته حاصل بشي لیکن په ورځ د حساب باندې دا ګومان به بیا غلط ثابت شي چې کله حالت ورشي څه ورته نه ملاوي چې ګومان کوي په هغه باندې مانه داسې ګو میدان دی چې ګومان کوي په هغه باندې ته کېدو بو حتی اذا جاءه لم یجد شیئا تر دې چې کله راشي هغه ځای ته نو پیدا نه کې یو ایس یو شی دا هو زمیر راجې د سراب دا شګوګل خواله راشي د پلا خواله شی پیدا نه کې یا زمیر راجې د عمل ته چې راشي دا و چې ما عمل کړی دی لیکن څور ته ملاو نشي لم یجدو شیانو پیدا نه کېلته اوس شی بعضی دې ځین کې باندې بس دا کی مثال ختمه وجد الله عنده او به مزي الله تعالى عنده نه به مراد شه ده قیامت کې الله رب عزت عمومي د خپل عمل سره چې قیامت تلاش په دغه ځای مثال بعضي ختمه چې بس دغه ځای پورې مثال او ادا ته کی الله رب عزت نه چې کله دار صرافات لشت الله څخه در دې وجنه دا بیا د قیامت سره لګي او څوک یې دغه سره لګي او پیدا کی الله تعالی عنده پنځ داغی باندې په پاو حساب او نور کې ته حساب داغی ا حساب ورته پورا ورکی والله يرزق من يشاء بغير حساب الله روزي ورکی چاله چی وغړی به حساب والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء وجل الله عنده پیدا کلا لایسرا پاو پاو حسابونو پر ورکی ته حساب والله سریع الحساب الله جل حساب کون کړي او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوق حساب دا دا قدیم قسم مثال او دا او دا پار تنوی او مقصد سره دا اصحاب ظلمات چی دی جاهلین مقلدین دا غی مثال دلتا ذکر کئی یا مخی مثال مونگو دا نیک عمالو او دلتا مثال دا بد عمالو مشرکینو دی چاگا شرک و کپر دی او دا دیم مقصد داری تدبیق داری یو سڑے دے پا جوور سمندر کے جوور ذکرے دا یو ظلمت کرے اورا گیر کرے دے یو موج او دارنگی دویم ظلمت دا پاسن بل موج او دریم ظلمت دے پاس پیوریزی دا بے سلورم دا پاس جی پیوریزی دا سلورم ظلمت این یو چکم دے دا سمندر جوور دے داغی یو ظلمت بے یو موج را گیر کلی دا بل ظلمت بے پی رپاس بل موجی ندا بل ظلمت بے رپاس پی وریزی ندا بل ظلمت دا سلور ظلمتو نش دیس ظلماتو کی دا پروت دے دا سطور تمونو کی چیز زان نم خبر ندی خپل لاسم نشلی دلی کو پکی راوی بس دکا تور تمون ندی دارنگی دا کافر په ظلمت د جهل کې دی به په جهل باندې نه پویږي دا بل جهل دی چې ته جهل مرکب لګي دا به بل ظلمت به ده په ظلمت د تقلید کړي او د امام چې دی او دارنگی رده مشر هغه هم جاهل مشرک دی او دارنگی مبتدی دی دا به بل ظلمت د بیرزند پاره چې لار د نجات نشي موندلې ذکر چې الله رب العزت ته نور نه دی ورکړل او نور نه ورکې نه بل څوک به څه ورکې او دیمه طریقه مثال لاره چې یو ظلمت د شرک دی بل ظلمت د انکار جاهلی دی او یا عنادی دریم ظلمت د فسق او فجور د اعمال او د اخلاق لري او څلورم ظلمت او تورتم د څه شي په خلکو کې ظلمونه کول او به هم د تخپل ګناهونه نه محسوسي مقصد دار خپل لاس نینین مان خپل گناهون ارتا نمحسوسی دی وجن اللہ رب عزت دتا دتا نور نور کئی دا اللہ رب عزت دتا خپل طرفن نور نور کئی اولو جی ان کی اشاره دا چلان دی طرفن ظلمتون انتها دا اغب یخی معلوم را دیر ظلمتون ارب کئی دا سره بطر نور مقابله وکی دا سړی له الله رب العزت نور نه ورک او کظلمات فی بحر اللجی یغشاه موج من فوقه موج من فوق حساب او یا مثال دا عملونو د دې فشان تر تیارو دی چې په دریاب جوړ کې یغشاه موج چې پټه یا غلره شي هغه موجونه من فوقه موجون د پاس لاغین موجونه من فوقه حساب د پاس لاغین اوریزی د امریکای کی غالباً یا برطانیه کې لته یو انګریز ایمان داوړ ډاکټر غالباً چا ورته وسنګ دی ایمان داوړ هغه سمندري جاس کې ناسوم یو کتاب میرا واخست پای کې ترجمه لیکلې و زمون کانګریزي کې لیکلې و قرآنی کریم ودایات پکې و او په دا ټیم کې دا په دا جاس کې ناس ته دوبو و ما دې شپه ورته تکتل او ته منو قرآنی کریم آیات تکتل و ما وی چر دا محمد صلی الله علیه وسلم دا غنی بیخی په دې داو کې شپو کې دن نه پاتې شوی دا کوم یعنی تعبیر څه ده کړل و به مې سوچ کو چې په هغه وخت خورسره داسې جازو نه ولانچونه نه و او را ته پته ولګېده چې دا د هغه خبرې نه دي جوړه شوې دا الله ورته رالیږلي او واحدا د ما مجبورن ایمان راوړ مسلمان شو چې کله د الله په آیاتونو کې سړی سوچ کوي بیا په خپله باندې ورته لاره برابري ظلماتم بعضوا فوق بعض تیری وي بعضې پاسر بعضو اذا اخرج يده لم يكد يراها كلا شرو باس يخبل لاس نزين رچوين غيلرا لاس خپل نشي د ذکر ډیر تورتم ما را خپل ګناهون اورته نه کوي ومن لم يجل الله له نورا فما له من نور او سوق چې ورنکي ونه ګرځي غيلر الله تعالی رنا نه دا غیر پار سرنا نه دا غیر پار سرنا چاله چاله رنا ورنکي نه دا غیر پار به څوک رنا والا نه أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٌ دې ځای کې وس دا بیان د الله و دی هغه د الله چې د هغه شجرې مبارکې نه لګېدلې وي چا دلته توحید دارنګې د نور د حاصلولو او د ظلمات نه بچ کېدل د پاره عقلی دلیلونه نوازل ته ذکر کوي آیاتونو ګوره چې قین الله تعالی یسبح له ما فی السماوات و الارض پاکی بیان یې غل راسو چې پاسمانونه کې دی او پزمکه کې و الطیر صافات او مرغان غړون کې د وزر دا په دې ټیم کې ډیر ښه کار چې کله وزر کولاو کړي او چې کله بند کینو بیا وړو کې شي دارنګ علماء وی په دې ټیم کې دار الله ډیره تسبیح وکړه چې وزر کولاو کړي کلن قدر مسلاته و تسبیح هر یو د دینه د عالم کې الله رب العزت ته زمير راي هر یو چې دی پویږي الله تعالی په منظر دی او تسبیح دی باندې داغی پا اغا منزه بانی پویی گو دارنگی تسبیح بانی یا داغی پا دعاو پا تسبیح بانی دیم امانت دام که دلش او دام شوی دا چه هر یو ده دینا پیجانی تری قد عبادت سنگ چه داغی تا اللہ خودلی پرویزین دا مانا که که چه غیر حدیثو من کردی پرویزین ویردی منزونو که دا رکو کول و سجده کول دا پا که ده کم زینرال اگر دی آیات نشتین بات کئی چا اللہ وی هر یو دیدین آتی جنیخ پل منزو تسبیح لرام نوی پدر که داغا نشت داری رکوگانیو دارنگی دا کم طریقه چی دی ارزی رو وجنا بی دا علیمه بازی وی چی نا دا علیمه چی کم دی زمیر دا اللہ تراجی رمان اللہ پی پویگی رسولات دا مراد دا منز دا من انسانانو او تسبیح نه مراد مرغو هغه تسبیحات او دا دغه معنی چې شي نو معنی دای چې هر یو کویږي په طریقې د عبادت خو چې کوم ورته الله خود لیدم انسان ته چې کوم خود لې په پویږي زمونږ دغه طریقه را مرغو ته چې کومه طریقه خود لري کومه تسبیح والله علیم بما يفعلون الله په دې پاتې چې دای کوي ولله ملك السماوات والارض والى الله المصير دا عقلي دليل لده او خاص الله لرا اختيار د اسمانونو د ځمکې والى الله المصير او خاص الله توافسدا دا تاکید شو د فکر لپاره الم تر ان الله يجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله دام دلیل عقلی دی پا ذکر دا احوال متوسط دا اسمان و دزمه که بمینس که آیتونه ګوري چې یقین الله تعالی را شړي ورځو لر اسمه یؤلف بینه او به جوړخ راولي په مابندای کې ثم یجلوه رکاما به ګرځي هغې لر لاندې باندې اول یې راوشړي به یو بل سره جوړ کړي لاندې باندې کې بیا فتر الوقا نو ته پسې نعمت څاڅکي لر یخرج من خلالی چې راوځي د منځدغې نه باران تیر اوځي او غټ غټ څاڅکي تیر اوځي د کم ځنه د داغې د مین الله رو بس وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء او راورې د ورځو نه چې د غرونو په شان ترې دا ورځې د غرونو په شان ترې د دې ورځو تشبیه ورکړي د غرونو سره په تراکم کې چې دا غرونو په شان ته لکه غرونه څنګه دی او بر سره ای به دې کې مفسرینو ډېر څه ذکر کړی دي څوک یې بر غرونه دي چې هغه بر الله رب العزت پیدا کړی او د هغې نه ګلۍ راوړی وایي په غرونو بر اسمان کې الله غرونه پیدا کړی دی او ګلۍ بیا هغې وایي زمار دلته معنا ینزل من جبال البرد برده دا غرونو د ګلۍ نه ګلۍ رالیږي پر راوی څوک الله رب العزت په غرونو کې دا بر اسمان کې غرونه پیدا کړي چې په هغې کې ګلۍ ده بیدار چې دا راورې د بر د اسمان نه من جبال دا غرون نه پیا بردون چې پای کې شوی ګلې وی داغین الله باران راورې څوک دا وای لکه تفسیر قرطبی دا ذکر کړی خو بهر حال دا مقصد څه دی ذکر د جبال له خو مراد نه شه دا غورې زده اور اورې د ورځې نه من جبال ان شاغب شان تر غرونو باندې باران نه داغینه راوري پیها من بردین شپای کې غلې وي پیسې بو به مے شا پس رسې بلا سرا چر چو وړي وې سری په و ام مے شا واړې د چر چو وړي چاته ورسې عذاب دا کنه غلې چې په کوم علاقه وش پس لرته برباد ونه غرق کې یکادو سنا برقیه یسب بالاسار نزیره چه پلک دا بریخنا داغی و تختی نظرون لرام دا نظرون دا و تختی کل چرنائی پایی که بریخوش دارنگی باطل پرست چه دی آغی دا قرآن کریم آغا دلائیت نشتنگی دا چرا برن نازلی او دا پا کافی رو پا باطل پرست بانی پشان تر گلی لگی لکه دی دور که دا منافقان جمهوریان هغه ته د الله د آیاتونو ذکر کوا او احکامات تاوی باندې بدلېږي لکه په ګولې چې ولې خپنه لګي یقلب الله الليل والنهار بدلی الله شپې او ورځې لرام دا څلورم دلیل شو دا عقلي دلیل دی چې الله رب العزت شپې او دارنګې ورځې لرام بدلی دا محوال متوسطه و سره او دارنگی دا اللہ رب العزت دا ملک و را تصرف ذکر چه زمانه و زمانیاتو که اللہ رب العزت تصرف یقلب الله اللیل و النهار بدلی اللہ تعالی اشفی و رجل را ان فی ذالک العبرت لی اولی الابسوار یقیناً پده که خامخ عبرت دیده خواندان دا اقلن را پارام والله خلق كل دابة مما دابل دلیل عقلی دلیل او دا احوال سپلی ذکر کوي لاندې کوم چې رزمک سره تعلق ساتي پزما کوي ګرځي را ګرځي او الله پیدا کړی كل دابة هر جند سر مما اندو بونا پمنهم من يمشي على بطنه پس باز دینا چتلل کې په خپل اگے ډبانه الله وی دا ما پیدا کړی صداغین ادا سری چې هغه په خېټه باندې ګرځي لکه مار په خېټه باندې ګرځي او دارنګ میان او بعضی داسې خزندشتره چې هغه په خېټه باندې ګرځي خپې نه ومنهم من يمشي على رجلين وبعض دينا غري چتلن کي بو دو فوبانه انسانان شروع دارن کي چرغان مرغي داشدن ومنهم من يمشي على اربع وبعض دينا غري چتلن کي پسلو روبانه سلور کي ول الله ورکي لقام حيوانش يخلق الله ما يشاء فلك الله چو غري په دې کې اشاره چې الله رب عزت د دې نه ډېر خلق د مخلوق لک په ور کړی یخلق الله ما یشاء چې پای کې زمزږ بیا ډېر خپې لري هزار پای ورته وي په دې پارسیوانان د زرو خو واله دا رنګ نور داسې غونې شولې لاغې خپې لري خو هغه هم زیات څلور خپې استعمالي زیات نه استعمالي ډېر وجنه دا یم شي علی اربا پورې ذکر کړي يخلق الله ما يشاء فذاك الله وإن الله على كل شيء قدير إن الله پارسیز بانی قدرت والا دے الله قادر دے لقد انزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم دا هر باب په اخر کې قران کریم ته ترغیب ورکړي چې دا انسان انسان نه انسان جوړي نو قران ته ترغیب لقد انزلنا آيات مبينات يقينا ما را لګل دي آياتنا وضاحت کوونکې والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم الله هدايت کوي چې هر څوک غواړي هغه لاره برابر ته سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام په دشمن باندې تند رو گزارا ای عمر رادیو زموږ د زړه قرار ای عمر رادیو زموږ د زړه قرار په دشمن باندې تند رو گزارا ای عمر رادیو زموږ د زړه قرار عمر رادیو زموږ د زړه قرار رب دی وساتا لهر دخمنانو رب دی وساتا لهر دخمنانو مولوی استاد یاسر زمک سالارا ای عمر رادیو زمک دزڑ قرارا ای عمر رادیو زمک دزڑ قرارا تو دشمن باندی تند رو گزارا ای عمر رادیو قرآن دی و دی بلکڑا نگارا ای عمر راڈیو زمگ دزڑا قرارا ای عمر راڈیو زمگ دزڑا قرارا و دشمن باندی تند رو گزارا ای عمر راڈیو زمگ دزڑا قرارا عمر راڈیو زمگ دزڑا قرارا تفسیر په خداش باخ پمینا دې تفسیر په خداش باخ پمینا مولانا ملن نډار کړی هر غیارا ای عمر رادیو زموږ د زړه قرارا ای عمر رادیو زموږ د زړه قرارا په دشمن باندې تند رو گزارا ای عمر رادیو نشرات خل دین سپ جذب کړي نشرات خل دین سپ جذب کړي محسن مهاجر گل نگارا ای عمر رادیو زموږ د زړه قرارا ای عمر رادیو زموږ د زړه قرارا په دشمن باندې تند رو گزارا ای عمر رادیو زموږ د زړه قرارا عمر رادیو زموږ د زړه قرارا